10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Nederlandse ploeg heeft de WK shorttrack in Seoul afgesloten met 3 gouden medailles. De relayploegen wonnen bij zowel de gemengde relay als bij de vrouwen. Eerder op de dag verraste Xandra Velzenboer al met het goud op de 1000 meter. Topfavoriete Suzanne Schulting eindigde daar naast het podium en kreeg achteraf ook nog een straf na een ongeoorloofde beuk. Oud-vicepresident Mike Pence heeft hard uitgehaald naar Donald Trump. Hij zei dat de geschiedenis Trump verantwoordelijk zal houden voor zijn rol in de bestorming van het Capitool. Hij zei onder meer dat de oud-president hem en zijn familie in gevaar heeft gebracht. Hij noemde die dag een schande. Bijna alle demonstranten van het klimaatprotest op de A12 van gisteren zijn weer op vrije voeten. Er zitten nog 3 mensen vast, zegt de politie. Die arresteerden in Den Haag bijna 700 mensen. Ze blokkeerden urenlang een deel van de snelweg en gaven geen gehoor aan verzoeken van de politie om te vertrekken, ondanks de inzet van een waterkanon. Burgemeester Van Zanen noemt het triest dat de inzet van zo'n kanon nodig was. En rond 8 uur 's avonds was de gehele A12 weer vrij. En in Israël is gisteren weer massaal geprotesteerd tegen de hervormingsplannen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu. In de hoofdstad Tel Aviv waren zeker 200.000 mensen op de been. Ook in andere steden was de opkomst groot. Al 10 weken op rij zijn er protesten. De demonstranten zijn bang dat het parlement te veel macht krijgt ten opzichte van het Hoge Rechtshof. Critici vrezen voor de rechten van minderheden zoals Palestijnen. Ze zeggen dat Israël in een dictatuur dreigt te veranderen. Het weer nog, het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. In het noordoosten kan dat ook sneeuw of natte sneeuw zijn. Vanmiddag wordt het droog en laat de zon zich ook zien in het zuidwesten. Het wordt 7 tot 12 graden. Morgen begint regenachtig, later zon. En door een wind uit het zuiden komen er temperaturen van tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Aanstaande woensdag 15 maart mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Zet het in je agenda. Want zo heb je invloed op jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld op streekvervoer, natuurgebieden en schoon water. Dus wie je ook bent en waar je ook woont, stem ook 15 maart. Leg je stempas alvast klaar en kijk waar jij kunt stemmen bij een stemlokaal bij jou in de buurt. Want elke stem telt. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Je kunt nu nog kiezen. 15 maart, Partij voor de Dieren. Koop deze boekenweek voorbij het zwart van Hilary Mantel. Volgens de New York Times Book Review haar grote, komische roman, nu eindelijk vertaald naar het Nederlands. Voorbij het zwart. Misschien wel Hilary Mantels beste boek. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Wij kunnen samen landbouwgrond omvormen tot natuur. Doe je mee? Ga snel naar mijnnatuur.nl. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blusset en Paul van der Graag. Goedemorgen en welkom bij OVT. Met vandaag de principiële geweldloosheid van actiegroep Extinction Rebellion. Een tentoonstelling over diva's als iconen van de Arabische wereld en de column van Abdelkader Benali. Na 11 uur Atomic Heart, een omstreden game die zich afspeelt in de Sovjet-Unie van de jaren 50. Een boek over vergeten dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog. En in het spoor terug het tweede deel van Op de Fiets over onze nationale fietscultuur. Maar nu eerst de boeren. Trots op de boer was gisteren te lezen op spandoeken bij de demonstratie van agrariërs in Den Haag. Maar trots op welke boer eigenlijk? Op de eenvoudige boer uit de tijd van Ot en Sien die de koeien nog met de hand melkt? Het heeft er alle schijn van, want het romantische beeld van de boer als onbedorven eerlijke sterveling die gepiepeld door de machthebbers dapper voortploegt, wordt telkens ingezet. Door de agrarische sector zelf en door haar politieke vrienden als de BBB, de Boer-Burgerbeweging. Ja, en dat slaat behoorlijk aan, zo lijkt het. Bij de verkiezingen van woensdag kan de Boer-Burgerbeweging misschien zelfs de grootste partij worden. Maar waar komt dit romantische beeld van de boer eigenlijk vandaan? En waarom voelen zoveel mensen zich erdoor aangesproken? Daarover gaan we praten met cultuurhistoricus en erfgoeddeskundige Gerard Royakkers en literatuurwetenschapper Esther Peren. Peren die onderzocht hoe het platteland verbeeld wordt in tv-series als Boer zoekt vrouw en Nieuwe boeren. En ze is aan de telefoon vanuit Zwitserland. Welkom allebei. En Esther, om even bij jou te beginnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent er. Goed zo. Zo'n leus als trots op de boer die dan gisteren op een spandoek staat. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik vind het vooral een hele generaliserende leuze. De agrarische sector in Nederland is heel heterogeen. Er zijn veel verschillende soorten boerenbedrijven. Van kleine organische boeren tot hele grote boerenbedrijven met megastallen. En zo'n slogan maakt dus helemaal geen onderscheid. En lijkt dus uiteindelijk niet zozeer gebaseerd op wat er in de agrarische sector in Nederland in werkelijkheid gebeurt, maar meer op een soort veralgemeniseerd beeld van wat wij denken dat de boer is in de enkelvoud. En ook eigenlijk als een individu die een bedrijf runt waar deze boer eigenlijk alles doet. En waar dus geen seizoensarbeiders bij betrokken zijn of andere mensen. En ook geen grote agrarische bedrijven achter de schermen een grote rol spelen. Dus voor mij is het vooral heel generaliserend. En ja, dat vind ik interessant. Van waarom slaat zo'n generaliserend beeld zo aan bij het Nederlandse publiek? Ja, het is ook eigenlijk een heel oud beeld, hè. We hebben een fragmentje klaarstaan uit een voorlichtingsfilmpje uit 1960. Dus meer dan 60 jaar geleden. En daar wordt dat beeld al ingezet. Laten we even naar luisteren. Dit is Gelderman. Dit is een vrouw. En dit zijn zoon Klaas. Gelderman heeft een weidebedrijf van 11 hectare. Hij houdt 20 melkkoeien. Ja, Gerard, ja, jij zit al te lachen. Ik zit hier al mee te walsen. Ja, dit is het beeld van de pastorale puurheid. Dat wij graag zien, het ongerepte boer. Geen veldje aan de lucht. En trots op de boer. Nou ja, Nederland is eigenlijk helemaal niet trots op de boer. Wij zijn een van de weinige landen in Europa die bijvoorbeeld geen nationaal landbouwmuseum heeft, om maar iets te noemen. En ons nationale zelfbeeld is gericht op de burgerlijke Gouden Eeuw. Wij zijn trots op Vermeer en op Rembrandt en niet op die boer. En als je dat nou. En we hebben ook trouwens weinig reden om trots te zijn op die boer. Want die produceert kiloknallers voor de wereldmarkt. En als je nou in Frankrijk kijkt bij de Salon de Agriculture, die wordt geopend door de president Macron. Daar worden prijzen en medailles uitgereikt voor het mooiste vee. De culinaire kroonjuwelen worden daar breed uitgestald. Daar is er een trots op die boer. Er zijn ook heel veel problemen. Nou, dat speelt in Nederland totaal niet. Nee. Nou, maar dan wil ik toch ook even van Esther horen. Want we hoorden net ook dat beeld, hè, Esther. Die idylle van de boer. En als je kijkt naar de steun die boeren nu krijgt. Wat vind jij daarvan? Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik denk dus dat uiteindelijk die steun veel meer gebaseerd is op inderdaad een soort geromantiseerd beeld, een mythe van de boer dan op de realiteit van hoe boerenbedrijven functioneren en ook inderdaad de positie van de boer in de Nederlandse samenleving. Dus de idylle is een heel oud genre in de literatuur. Het gaat echt terug tot de Griekse en Latijnse oudheid. En ook toen al was het niet gebaseerd op de realiteit. Ook toen al was het eigenlijk een fantasie voor mensen die in de steden woonden en die dachten van, oh, ergens moet het leven beter zijn. En dat betere leven werd dan gelokaliseerd buiten de steden, op het platteland. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En de kern van de idylle is dat het platteland een soort geïsoleerd lokale ruimte is waar de tijd eigenlijk stilstaat. En waar je dus van generatie op generatie hetzelfde leven kunt leiden zonder dat je leven ooit verstoord wordt. Zonder dat je ooit met nieuwe, vreemde dingen in aanraking komt. Dus het is een heel vertrouwd, heel comfortabel idee. En dat is denk ik waarom zoveel mensen daar een soort verlangen naar hebben. Ook mensen die in de stad wonen denken vaak aan het platteland. Oh, nou ja, daar kan ik nog naartoe als het me in de stad echt te veel wordt. En ik denk dat daarom het feit dat zo'n leuze trots op de boer speelt daarmee en speelt daarop in. En ik denk dat mensen dus vooral vanuit een soort verlangen naar iets wat eigenlijk niet bestaat zo ontvankelijk zijn voor dat soort leuzes. En ook zoveel sympathie hebben voor de boerenprotesten. Ja, en Gerard, om even terug naar jou te gaan. Je noemde net al, wij hebben geen landbouwmuseum in Nederland. Maar jij wees ons op een ander soort genre aan musea waar ik nog nooit van had gehoord. Wat wel bestaat, namelijk dat van de museumboerderijen. Zeker. Julie, eigenlijk is streek in Nederland heeft zijn eigen museumboerderij. En daar wordt echt ook dat arcadische, romantische beeld van het verleden tot leven gebracht. Ik noem dat altijd boerderijtje spelen. Want het heeft eigenlijk met de praktische historische werkelijkheid niets van doen. Ook de ontwikkelingen vanaf zeg maar 1950 met de schaalvergroting, ja, die zijn totaal onzichtbaar. Sterker nog, als een boerderij getransformeerd wordt naar een museumboerderij, dan worden al die zaken eruit gesloopt om het terug te brengen naar een beeld van ot en sien. Ja, want wat zie je dan? Ik stel me voor. Nou, hij loopt daar binnen in een huis, in een boerenhuis, met de suggestie alsof de boer net eventjes de deur uit is en zo weer kan terugkomen. Hè, waarbij het gaat om allerlei historische mythes die daar tot leven komen. En dat is niet alleen in de museumboerderij, dat zien we ook in de kinderboekenwereld terugkomen. Het is de mythe van de zelfvoorziening, dus kleinschalig, zelfvoorzienend, een beetje gekneuter, werkend voor lokale markten. Terwijl wij weten uit de landbouwhistorie dat er al internationale markten invloed hadden op de productie en op de prijs in de 19e eeuw, maar ook in de 18e eeuw. Kortom, dat historische beeld, hoe kun je, zeg ik dan, een goede toekomstvisie hebben op die sector als je zo'n belabberde historische reflectie hebt en dat ook allerwegen in onze samenleving verkeerd, romantisch, eenzijdig wordt gerepresenteerd. Dus ik pleit voor een betere museale representatie. En dan denk je, ja, die museumboerderijen, mijn sympathie ligt daar op zich, want er zijn vrijwilligers die daar werken. Maar wat doen dan de grote musea? Als we het hebben over het Nationaal Historisch Museum, nou, dan komt landbouw helemaal niet in beeld. Maar we denken dan bijvoorbeeld aan het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat was toch het museum van de plattelandscultuur, is het nog steeds. Maar daar zijn ze nu bezig, en met goede redenen overigens, om een jaren 60 doorzonwoning uit de stad neer te zetten. Maar ik zeg, zet daar nou ook een varkenskooi uit de jaren 60 neer. Hè, met al die ijzeren kooien waar de varkens in zaten. Want dat is het begin. Van die megastallen in zekere zin. Dat is het begin van de megastallen. En het begin, laten we dat begrip maar eens even noemen, van de industriële landbouw. Want we hebben hier in Nederland te maken met een industriële landbouw en die verdraagt zich slecht met belangen van burgers die ook wonen en recreëren op het platteland. En daar moeten we toe naar een nieuwe balans. Maar goed, dat... Maar dat is op zich natuurlijk niet het ene. Er staat ook geen gloeilampenfabriek in het Openluchtmuseum. Maar een legbatterij of zo, dat zou jij wel... Nee, maar ze hebben natuurlijk wel van oudsher. Ja. Kijk, wat Esther heel mooi zegt, is dat beeld, dat arcadische beeld, daar zit ook een politieke dimensie aan. En in het Openluchtmuseum, dat is in 1912 gesticht, daar ging het over de volkscultuur. En volkscultuur was in die tijd plattelandscultuur van boeren en vissers. En pas op, de vissers komen in het kielzog van de boeren ook weer in het politieke debat nu. En die werden gezien als belichaming van volkskracht. De ware volksziel, onvermengd, pastorale puurheid, en plakt er alle politieke connotaties van de jaren 30 maar aan vast. En zorgen voor ons basisvoedsel, noem maar op. Maar goed, het gaat niet alleen om museumboerderijen die dit oude beeld in stand houden. Het gebeurt ook op televisie in programma's als Boer zoekt vrouw. En Onze boerderij en Nieuwe boeren. Ik moet toegeven, ik heb er niet heel erg veel van gezien. Maar wat ik ervan gezien heb, dan heb je echt, krijg je toch ook dat beeld. Krijg je niet het beeld van een moderne stal. Ja, Esther, jij hebt daar onderzoek naar gedaan. Wat voor beeld krijgen we daar van de boer? Ja, nou ja, inderdaad, eigenlijk een beetje hetzelfde als in die museumboerderijen. En het beste voorbeeld daarvan is het programma Nieuwe Boeren. Want als je de titel hoort, dan denk je, nou, dit is nou een programma wat gaat over hoe het boerenbedrijf nu werkt en waar we in de toekomst naartoe zouden moeten. Nou, dan kijk je naar dat programma. En dat programma was, er werden een aantal mensen naar een boerderij gestuurd en die moesten dus die boerderij runnen. En ze moesten alles zelf doen. Dus van het spinnen van wol tot het maken van brood, tot het maken van de schapen, het schapenverblijfje. En dat is dus precies wat Gerard net ook zei. Ja. Die mythe van dat er een boer is die op zijn boerderij alles zelf doet in zijn eentje en twee schaapjes heeft, twee koeien en twee varkentjes en dan ook nog brood maakt. Dat is komt helemaal niet overeen met hoe het boerenbedrijf nu werkt. Dus dat programma, Nieuwe Boeren, was echt een van de programma's waar het verste naar die mythe toe gaat. En bij Boer zoekt vrouw, wat overigens een van de meest veel bekeken programma's in Nederland is, nog steeds. Daar zag je dus dan in het eerste seizoen dat ze wel degelijk probeerden om een beetje meer documentaire-achtig een beeld te geven van wat voor verschillende soorten bedrijven zijn er. Dus zij gingen ook naar bollentelers, zaten erbij. Dus je zag wel een beetje de variëteit daar. Maar omdat ze in het eerste seizoen bleek dat iedereen eigenlijk veel meer geïnteresseerd was in het romantische verhaal van de boer die een relatie krijgt, eindelijk, omdat het beeld van de boer werd ook gegeven dat de boer eigenlijk nooit buiten zijn boerderij komt, daarom ook geen vrouw kan vinden. En dat is natuurlijk ook helemaal niet waar. Dat was heel grappig, want dan interviewden ze die boeren en die zeiden dan van, ja, elk jaar ga ik op vakantie in Zwitserland en ik heb contacten tot ver in het buitenland, ja, vanwege het feit dat ik mijn producten exporteer. Dus in dat programma zit al die, daar wringt het eigenlijk al een beetje. Maar je ziet hoe ze door de seizoenen heen steeds meer op dat romantische zijn gaan zitten. En nu is de boerderij eigenlijk een soort backdrop voor het romantische verhaal. En krijg je niet veel informatie meer bij Boer zoekt vrouw over hoe het boerenbedrijf echt werkt. Ja, onze boerderij is dan een poging om dus niet een romantisch beeld te geven. Mm-hmm. Maar daar wordt ook weer heel streng geselecteerd wat voor soort bedrijven je te zien krijgt. Dus dat zijn bijna altijd familiebedrijven, kleine bedrijven, waardoor de mensen die daarnaar kijken denken, dit is een afspiegeling van hoe het boerenbedrijf eruit ziet. En dat is niet. Dat is niet het geval. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat Yvonne Jaspers dus gesponsord bleek te worden door grote agrarische bedrijven die graag op televisie het beeld willen verspreiden dat boeren constant dwars gezeten worden door politieke maatregelen en dat ze het allemaal enorm moeilijk hebben financieel, wat ook niet de realiteit is. Ja, en ik ben toch ook wel benieuwd, hoe kijk jij nou naar die tv-programma's? Zijn dat nou programma's die ons geromantiseerde beeld van het boerenbedrijf nog verder versterken? Of spelen zij gewoon in op iets wat, zoals jij zegt, gewoon heel populair is, waar de mensen behoefte aan hebben? Oh ja, ik denk dat er zeker behoefte aan is. En als ik er zelf naar kijk, dan vind ik het ook eigenlijk wel, nou ja, wel een prettig programma om naar te kijken. Omdat, ja, je hoeft er niet zo hard bij na te denken. En, ja, en je krijgt toch het beeld van, oké, daar is het nog een beetje rustig. Daar kun je lekker in de wei lopen. Daar is de natuur dichtbij. Maar je krijgt natuurlijk niet de stank mee van de mega boerderij. En ik zag afgelopen week in de krant ook een stuk over hoe boeren zelf door het gebruik van bestrijdingsmiddelen ook gezondheidsgevaar lopen. En dat soort verhalen zie je dus niet in dat programma. Maar het is dus zo, dat willen we misschien ook niet horen. Het is dus, precies. Willen, is het dan symptoom? Of is het no pun intended, het is een soort kip-ei-probleem wellicht. Ja, het is een soort feedback loop, ja, zou ik zeggen. Ja. Het is een soort, want het wordt steeds, als je in kinderboeken al meekrijgt dat de boerderij een soort idyllisch paradijs is, nou ja, dan word je dus geprimed om later in je leven dit soort programma's als een soort, nou ja, als een soort warme deken over je heen te laten komen. En daar ook tot op zekere hoogte in te willen geloven dat dat soort, dat het platteland in die zin nog steeds bestaat. Maar het is niet onschuldig. Want in feite moet je het nu ook verbreden van de boeren naar de plattelandscultuur. En dat is eigenlijk altijd al een vorm geweest van tegencultuur. Kijk, platteland, geen stratse fratsen, anti-burgerlijk. Daar kun je nog gewoon je houtkachel stoken. En binnenkort ook weer het paasvuur. En anti-woke, anti-politiek correct. Denk aan de wereld van de zwarte cross. De boer is troef. Dat is allemaal bekend. Wat nieuw is, is dat dat nu politiek gemobiliseerd wordt, buiten de bestaande kaders. Kijk, die boeren die hadden tot voor kort al die CDA-wethouders plaatselijk bij de ballen. En nu hebben ze dus een hele andere beweging die dat mobiliseert. En er zijn andere politieke partijen die er electoraal gewin aan proberen te verbinden. En dat is dus echt nieuw. En dat is ook trouwens niet alleen voor Nederland. In Frankrijk kom ik op een gemeentehuis een bord tegen. Welkom op het platteland. Hier luiden de klokken. Hier kraaien de hanen. Hier jagen de jagers. Hier werken onze boeren. En als jou dat niet bevalt, dan sodemieter je maar op. Daar komt het op neer. Maar dat is een sentiment dat heel breed leeft. Maar is dat in Frankrijk dan ook zo? Want als je gisteren naar het journaal gekeken hebt, dan zag je daar alleen maar extreem rechts op het podium staan. Ja. Zelfs de boer-burgerbeweging was niet, geloof ik, maar Wilders, Baudet. Populistisch rechts spint daar ook garen is bij dat in Frankrijk. Ook zo? Ja. Alleen de problematiek op het gebied, daar zijn ook allerlei landbouwproblemen, maar de intensiteit van de agro-industrie in Nederland. Kijk, Nederland is ook fysiek te klein voor twee parallele werelden. Mm-hmm. Dus die boeren en die burgers, die zullen toch in de toekomst weer naar een zekere verwevenheid toe moeten gaan. Want het kan niet zo zijn dat die werelden, stad en randstad, hier zo langs elkaar, tegenover elkaar gaan leven. Precies, maar het gaat dus eigenlijk om een breder sentiment. Het gaat niet alleen om de boeren. Absoluut, anders zou BBB ook niet zoveel aan hem krijgen. Esther Peren, hoe zie jij dat? Dat gevoel van onbehagen. Wat ik dus heel erg zie is dat het al heel lang bestaande romantische beeld van het platteland, en inderdaad ook het platteland als een soort bastion van onafhankelijkheid tot in zekere zin, wordt gekoppeld door extreemrechtse partijen aan hun populistisch-nationalistische agenda. En dat zag je in Nederland echt heel goed toen in 2019 de boerenprotesten begonnen. En iemand als Thierry Baudet, toch niet echt iemand die je aan het platteland zou verbinden, lijkt mij, die sprong daar meteen op en die ging ook in de Tweede Kamer speeches houden waarin ineens dat stad-plattelands, die stad-plattelands oppositie gebruikt werd als een soort stand-in voor zijn verhaal over, nou ja, waar we eigenlijk naartoe willen is een Nederland zonder vreemdelingen. Ja. En platteland kwam te staan voor het pure Nederland, zoals hij dat heel verontrustend ziet. En de stad kwam te staan voor het Nederland wat hij nu ziet als een enorme bedreiging. En daar wordt die stad-platteland tegenstelling dus als een soort stand-in gebruikt voor een ideologie die ook al heel lang bestaat. Ja. En die worden aan elkaar geknoopt op een hele slimme en hele, nou ja, ik vind zelf hele gevaarlijke manier. En daar komt ook bij wat Gerard eerder zei, dat dus heel veel van de ideeën die met het platteland te maken hebben, met dat geromantiseerde beeld, ook in de jaren 30 heel erg sterk naar voren kwamen. Iemand als Adorno heeft ook een heel boek geschreven over het authenticiteitsidee en hoe dat in de jaren 30 in Duitsland gebruikt werd en ook specifiek geknoopt werd aan het platteland en de verheerlijking van het platteland. En dat idee van het bloed und Boden, dat zit daar ook in. En dus daar komen dus dat idee van het platteland en extreemrechtse politieke bewegingen eigenlijk samen. Tot slot, Gerard. Aan jou dan toch de vraag, hoe komen we hier nog uit? Heb jij daar ideeën over? Daar heb ik wel ideeën over. Ja, want kijk, het is een illusie om te denken dat wij die eeuwenoude beeldvorming zomaar eventjes veranderen. En we hebben hier te maken met een systeemverandering, hè, in onze samenleving. En die gaat dus niet alleen lukken met technocratische en bureaucratische ingrepen. Ons verhaal is het woord stikstof nog niet gevallen. Heel interessant. Dus daar zit het niet in. Wij krijgen dat alleen opgelost als wij ook de culturele dimensie van het platteland serieus nemen, daarin gaan investeren. Een tweede is dat we die agro-industrie, de veevoederbedrijven, maar heel stil is de Rabobank, Wageningen hoor ik ook niet, die moeten nu een verantwoordelijkheid nemen en ook gaan investeren in goede voorlichting en niet alleen in marketing over dat verhaal en over onze landbouw in heden en verleden. En die verwevenheid tussen stad en platteland, die van oudsher in Nederland aanwezig was, daar moeten we op gaan investeren. Want het kan niet zo zijn dat boeren en burgers tegenover elkaar gaan staan. Die moeten samenleven. Nederland is te klein voor dit soort polarisatie. Goed, nou laten we hopen dat iedereen goed naar jouw laatste woorden hier geluisterd heeft. Gerard Rooijakkers en ook Esther Peren, heel hartelijk bedankt. De column van Abdelkader Benali. Het gaat me door merg en been wanneer een politicus met een niet-westerse achtergrond ervoor pleit om migratie zo aan banden te leggen dat er geen muis meer inkomt. Het gaat me door merg en been wanneer een politicus met een niet-westerse achtergrond over vluchtelingen praat alsof het dieren zijn en niet mensen. De afgelopen jaren hebben steeds meer politici met een niet-westerse achtergrond zich verbonden aan populistische partijen waar uitsluiting en verbanning wordt gepredikt. Ik verbaas me daarover. Waarom zou je in dienst treden van een politieke partij die mensen van jouw achtergrond sowieso niet ziet zitten? Al snel hebben ze het populistische discours niet alleen overgenomen, maar door een exotische achtergrond creëren ze de illusie dat kinderen van migranten dit racistische beleid ook nastreven. Zij zijn gekomen om de historische vergissing die migratie is voor eens en altijd te corrigeren. Ten einde de publieke opinie te overtuigen van hun kordaatheid, hanteren deze kinderen van arbeidsmigranten en asielzoekers een spijkerharde toon waarin elke vorm van empathie, mededogen en realiteitszin is verbannen. Als het aan deze kinderen van migranten ligt, wordt migratie een archeologisch fenomeen. In Engeland moest voetbalicoon en sportcommentator Gary Lineker zijn werk neerleggen omdat hij in een tweet het hardvochtige asielbeleid van de regering bekritiseerde. Minister van Buitenlandse Zaken, Suella Braverman, belooft de burger dat ze migranten die via het kanaal het Britse territorium binnenkomen gaat terugduwen. Terug naar hun land van oorsprong of terug naar Frankrijk. En als dat niet gaat, dan naar Rwanda. Deportatiepolitiek 2.0. Braverman is van Indiaanse afkomst. Haar niet-westerse afkomst verleent het deportatiebeleid van de regering geloofwaardigheid. Het geeft de hardvochtigheid een menselijk gezicht. Een kind van migranten dat migratie de halt wil toezeggen, dan zal het wel goed zijn. Lineker ontmaskert in het tweet het beleid voor wat het echt is. Inhumaan tot op het bot. Ik quote, er is geen grote instroom. We nemen veel minder vluchtelingen op dan andere grote Europese landen. Dit is gewoon het onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet veel verschilt van die van Duitsland in de jaren 30. Of zie ik het verkeerd? Lineker is hier een deugdmens, maar heeft wel een punt. Lineker benoemt de feiten. Geen grote instroom, kritiseert het gebrek aan opvangbereidheid van de regering en trekt een historische parallel met Nazi-Duitsland. Een voetbalcommentator met historisch besef waar een kind van migranten de harde, taaie, heftige strijd van haar voorouders om ergens te komen in het bestaan helemaal heeft losgelaten en zich verschuilt achter haar geprivilegieerde positie. Het enige positieve aan deze gang van zaken, geweten heeft geen kleur. Ja, nou, dat vraagt verder niet een commentaar. Of had je ook nog iets willen zeggen over onze eigen premier die mevrouw Meloni omhelste eerder deze week? Daar valt ook heel veel over te zeggen. Maar met deze schorre keel, een volgende keer. Dat voor een volgende keer. Goed. Abdelkader, luister even mee naar muziek die we nu gaan horen als inleiding op het volgende onderwerp, want dat is muziek die jij wellicht ook kent. Ja, dit is de stem van de Egyptische zangeres Oum Kulthum. De grootste ster uit de Arabische wereld. Haar naam zal veel Nederlanders niet zoveel zeggen, maar daar komt nu wellicht verandering in. Want in het Tropenmuseum is ze samen met andere Arabische iconen te horen en te zien in een nieuwe tentoonstelling die afgelopen woensdag op Internationale Vrouwendag opende. Diva's, bezieling en beleving in de Arabische muziek en cinema heet de tentoonstelling. En historica Nadia Bouras, ook boekers zijn bij ons, bezocht de tentoonstelling. Goedemorgen, Nadia. Goedemorgen. Ja, als jij deze muziek hoort, veer je dan helemaal op? Ja, zeker. Ik vind het prachtige muziek. Onderweg hier naartoe had ik hem ook opstaan op de radio. De liedjes duren heel lang. Echt niet zelden een uur. Dat betekent dat je dus heel lang in de gelegenheid kunt komen. En ik vind het bij uitstek prettig schrijfmuziek. Als ik moet schrijven, dan heb ik Om Kultum op. Omdat het duurt gewoon heel lang. Er is heel veel, het gedeelte dat instrumenteel is, duurt ook vrij lang. Dus je komt echt in een flow. En dus zeker, het is muziek die ik nu misschien wel wekelijks beluister. Maar het is ook muziek die ik ken uit mijn jeugd. Mijn moeder die luisterde heel vaak naar deze muziek. En dus het hoort bij. Het hoort bij mijn leven. Het is misschien wel de soundtrack van onze levens. Als je kind van migranten bent, om maar even aan te sluiten bij Abdelkader, dan groei je op met deze muziek. Ja, is dat zo, Abdelkader? Ik zag je ook een beetje zitten knikken. Zeker. Speel jij deze muziek ook als je zit te schrijven? Nee, dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar het is wel heel erg de muziek die onze ouders meenamen naar Europa. Het verbindt hen ook echt met hun moederland. Ja. Het is muziek die van Tanger tot aan Bagdad werd gespeeld op donderdagavond. Hè? Donderdagavond, dus begin van het weekend in de Arabische wereld. En zo'n ster als Om Kultum, die zong dan die liederen. Ja. En dat duurde en de kracht is de herhaling. Deze muziek drijft heel erg op het sfeertje meneertje. Ja. Het brengt je in vervoering. En inderdaad, elke donderdagavond op Radio Cairo, waar de hele Arabische wereld naar luisterde. En als Om Kultum zong, dan stopte het openbare leven. Ja. Van Rabat tot Bagdad inderdaad. Iedereen zat voor de buis gekluisterd of voor de radio gekluisterd. En hoe beleef je dat op die tentoonstelling dan? Vertel eens. Het roept zeker wel die sfeer op. Ik was natuurlijk op de openingsavond, waar het heel druk was. Maar goed, later in de avond iets rustiger. Dus heb ik de tijd genomen. Ik heb een beetje opgetrokken, ook met de avocader die ik daar ontmoette. En je ziet daar van alles terug. Je ziet de discografie, hè, dus de muziekgeschiedenis. Je ziet de beelden, je ziet de jurken, de juwelen, de sieraden die de diva's droegen tijdens hun optredens. Je ziet ook beelden, dus bewegende beelden. Er is een kleine filmzaal waarbij je ook kunt luisteren naar concerten van Feyrouz bijvoorbeeld. De enige nog levende diva die op deze tentoonstelling te horen en te zien is. Je ziet filmposters, hè, dat waren niet zelden ook grote actrices in hun jaren. Hè, dus als je zangeres bent, was je eigenlijk automatisch ook een actrice. En dat zie je allemaal terug. Dus het roept zeker wel die sfeer op van wel eer. Een wereld die eigenlijk niet meer helemaal bestaat ook. Ja, daar komen we misschien zo inderdaad ook nog op terug. In hoeverre het is veranderd. Maar schets eerst nog eens die wereld waarin deze Om Kultum een wereldster was. Zij is geboren het begin van de 20e eeuw. Niet helemaal duidelijk wanneer precies. Dus ze heeft het grootste deel van de 20e eeuw heeft ze geleefd en gezongen. In 1975 overleed ze. En haar triomf valt eigenlijk samen met het Arabisch nationalisme. En daar dankt ze ook voor een belangrijk deel haar successen aan. Hè. Ze begon als klein meisje te zingen in de moskee, in het koor van haar vader. Haar vader was gebedsoproeper. Dus eigenlijk al die diva's zijn zo begonnen. Feyrouz is ook begonnen met het reciteren van de Koran. Want daar krijg je taalgevoel van. Het klassiek Arabisch leer je dan spreken. Want ze komen allemaal uit verschillende taalgroepen. Verschillende dialecten. Het Egyptisch, het Libanees. En als je de Koran goed leert lezen en ook reciteren, zingen eigenlijk. Dan kom je heel dicht bij het pure geluid van de Arabische muziek. En En daarmee kan je dus ook een heel groot publiek bereiken. Exact. Want deze Om Kultum, die was ook niet alleen populair dus in Egypte, maar in de hele Arabische wereld. Nee, hoe zat het? Het begint altijd in Cairo. Om het dunya, zoals het wordt gezegd, moeder van de wereld. Zij heette niet voor niets Om. Moeder ook van iedereen. Het begint in Cairo. Maar zoals gezegd, de hele Arabische wereld. Het Arabisch nationalisme probeerde ook een soort van, al die Arabische volkeren en culturen samen te brengen. En zij was daar toch een uithangbord van. Zij symboliseerde die Arabische eenheid, waar de politici het lieten afweten met hun loesje zaakjes en toch mislukte pogingen om Arabische volkeren te verenigen. slaagde zij wel in. Hè? Zij wist gewoon al die Arabische volkeren van Noord-Afrika tot het Midden-Oosten samen te brengen. Zij trad ook niet heel veel in het buitenland, maar als ze dat deed, dan kwam ze ook in de Arabische wereld. Eén keer kwam ze naar Europa, naar Parijs. In Olympia zong ze voor heilige grond. Zong ze voor, natuurlijk een zaal, een volle zaal met voornamelijk Arabische bezoekers. Ja. In 67, dus had een duidelijke politieke boodschap. Zesdaagse oorlog speelde. En zij was goed bevriend met de Egyptische president Nasser. En hij schoof haar ook wel een beetje naar voren als het gezicht van het pan-Arabisme, zoals gezegd. En daar was Nasser eigenlijk De drijvende kracht achter. Dat pan-Arabisme, dat was alle Arabische landen. Wat was dat? Nee, we moeten niet vergeten, Gamal Abdel Nasser, dat was een seculiere leider. Hij wilde de Arabische wereld, kwam uit de Tweede Wereldoorlog, decolonisatie, en die moesten mee in de vaart der volkeren. En in de vaart der volkeren, dat was secularisatie. De middenklasse. Ja. En Oum Kulthum symboliseerde eigenlijk de emancipatie ook van de Arabische vrouw. Ja, die vrouwen liepen er modern bij, hè? Zeker. Het was die tijd vraagt er ook naar. Hè. Het was ook teruggaan bijna naar het gouden Arabische tijdperk. Dat zo ongeveer ophield in 1700. En dus het verlangen naar die tijd van wel eer. En ja, zij zag er heel... Ik heb een poster van Oum Kulthum hangen in huis. Natuurlijk de zonnebril. Ze had ook wat gezondheidsklachten. Die donkere zonnebril. De zakdoek in de hand. En de knot naar achteren. Heel statig. Was ze van eenvoudige komaf. Mijn kinderen dachten heel lang dat mijn oma was. Dus ik heb ze ook in de wagen gelaten. Nu zijn ze oud genoeg om te weten wie zij is. En dat is het. Ik bedoel, zij is natuurlijk 75 overleden, maar ze leeft nog altijd voort. De muziek wordt nog altijd heel veel beluisterd en verkocht. Niet te vergeten. En tegelijkertijd zeg je, het is ook een beetje een wereld die voorbij is. Wat is hieraan voorbij? De wereld is voorbij. Het Arabische nationalisme bleek toch een mislukt project uiteindelijk. Het was anti-imperialistisch, het was anti-westers, anti-zionistisch. Nou, en toen, na de Zesdaagse Oorlog, werd dat een afgelopen project. Dat hield op. Want, leg het nog even uit, de Zesdaagse Oorlog. De hoop was, dus die volkeren te verenigen, dat is dus ook een Arabische Liga ontstaan. Egypte en Syrië probeerden een soort ook eenheid te zijn, een politieke eenheid. Dat is mislukt. Dus het politieke project is mislukt. Maar het culturele project, die diva's als uithangbord van de glorietijd van de Arabische muziek. Hè? Dus laten we zeggen, pak een beet 1920 tot 1970. Ja, dat leeft nog altijd voort. En dus er hangt ook nostalgie aan deze muziek. Als je daarnaar luistert, ja, dan kan het niet zijn. Soms moet ik het hem ook uitzetten, want dan komt het te hard binnen. Is het te veel? Roept het te veel gevoel op? Bij mij al, hè? Laat staan bij mensen die haar echt nog in levende lijven hebben gezien of gehoord. Dat snap ik wel. Maar goed, haar muziek leeft voort. En niet alleen van haar, maar ook van de andere diva's op de tentoonstelling. Maar heeft het niet ook te maken met die seculiere leiders die je destijds had, dat we die ook niet meer hebben? Jazeker. Ja, dat waren misschien niet al te prettige mensen, Nasser en Gaddafi en Saddam Hussein, dat waren toch de mensen... Ze wilden niet de moela's aan de macht hebben, zeg maar. Nee, en dat is mislukt, zoals we weten. Het pan-islamisme is toch het antwoord geweest op het pan-Arabisme. Die leiders die zijn pan-Arabisch, seculier. Zesdaagse oorlog, ze verliezen van Israël. Dat gaat als een schok de Arabische wereld. Ja. En die regimes die gooien dat over. Die zien ook die steden vol met traditionele mensen. En dan gaan ze het islamisme sponsoren. Ja. Dat wordt eigenlijk de nieuwe partner. En dan is er geen ruimte meer voor die nostalgie. Nee, de diva's blijven altijd bestaan, zeker. En het aardige is dat deze diva's ook natuurlijk ze heel seculier waren, maar dat ze hun succes ook te danken hebben aan die religieuze boodschap. Zingen is bidden, dat is wat Fayrouz bijvoorbeeld zei, de Libanese diva in de tentoonstelling. En dat maakt ook, dat heeft me verbaasd in de tentoonstelling, dat wist ik niet, dat zowel Fayrouz van Firouz wist ik het van Om Kulthum niet zo, dat ze ongelooflijk nerveus en zenuwachtig waren tijdens hun optredens. Gewoon paniekerig. Dus bijna niet de zaal in durfden te kijken. En dus ook niet afgeleid wilden worden. Dat is heel ingewikkeld met een Arabisch publiek. Want die gaan voortdurend roepen fantastisch en ga door en mooi en huilen en in vervoering raken. Omdat het is echt bidden. Het is echt dicht bij jezelf en naar buiten toe. Ja. En tot slot nog eventjes voor wie dit nou niet nostalgie is of die dit verhaal nog niet kent. Krijg je dat verhaal wel mee als je daar komt op de tentoonstelling? Ja, het is mooi. En ik vind het ook mooi dat we nu hierover praten. En dat je gewoon op Radio 1 Om Kulthum kunt horen. Ik vind het mooi. Het is voor iedereen prachtig. Ik denk dat het Nederlands publiek ook wel kennis heeft gemaakt met deze diva's eerder. Ik bedoel, in het Holland Festival zijn ze eerder geëerd. Dat is alweer 10 jaar of 12 jaar geleden. Maar het is ook mooi voor jongere generaties met misschien een Arabische achtergrond. Daar waren ook bijvoorbeeld Syrische bezoekers. Nou, voor hen is het natuurlijk helemaal bijzonder dat in hun nieuwe woonplek, Amsterdam, dat ze die muziek kunnen luisteren en die hen terugbrengt naar oude tijden die nu zeker vergaan zijn. Ja, dankjewel Nadia Bouras. Veel dank voor dit gesprek. En de tentoonstelling Diva's die is dus nu te zien in het Tropenmuseum in Amsterdam. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. Gisteren blokkeerde Extinction Rebellion de A12. De klimaatactivisten en hun sympathisanten deden dat voor de 6e keer. En zoals altijd deden ze dat op vreedzame wijze. En die pacifistische aanpak is geen toeval. Ze komt voort uit de overtuiging dat, zoals Extinction Rebellion zegt, geweldloos verzet de meest effectieve manier is om fundamentele veranderingen te bewerkstelligen. Dat zou de geschiedenis van protest bewijzen, zo meent Extinction Rebellion. Maar klopt dat precies wel? En welke lessen kunnen activisten van nu eigenlijk leren van activisten uit het verleden? De gast daarover zijn historicus en journalist Teun Dominicus en historicus Maartje Jansen. Welkom allebei. Dank je. Ja, dank je. Maartje, gisteren was die dag van protest, onder andere van Extinction Rebellion. Die blokkeerde de A12 uit protest tegen de miljarden waarmee de overheid de fossiele industrie subsidieert. Heb jij gezien hoe het ging? Was het weer helemaal klassiek geweldloos? Nou, dat was alweer een interessant protest, ja. We zagen inderdaad een klassiek geweldloos protest. Een stuk massaler weer dan de vorige keer. Dat is heel interessant, vind ik. Dat Extinction Rebellion steeds meer mensen weet aan te trekken. Ook steeds meer bekende Nederlanders. Ook interessant, hè? Het wordt wat meer mainstream. Het was eigenlijk een jaar geleden nog echt wel een radicale club waar veel mensen iets van hadden. Van ik sta achter, misschien ingrijpen in de klimaatproblematiek, maar dit gaat mij wel te ver. En opeens is het eigenlijk een best wel toegankelijke, reële optie. Maar zo knuffelbaar als de boeren zijn ze nog niet, hè? Dus maar net waar je van houdt, denk ik. Maar wat interessant was gisteren, is denk ik dat die hele de manifestatie, zeg maar, dus het is er niet gelukt om de bak in te lopen, zoals het heet, hè, om precies te gaan staan waar ze wilden. De politie had de weg al geblokkeerd. Maar de snelweg werd evengoed geblokkeerd op een iets andere plek. En daar ontstond een vreedzame, gemoedelijke, interessante demonstratie. Een heel symfonieorkest heeft daar Beethoven gespeeld. Gezinnen met kinderen. Er is muziek gemaakt, gezongen. Er waren sowieso demonstranten die dus die snelweg blokkeerden met een sit-in. Zeg maar. Een hele klassieke methode van je lichaam in de strijd werpen voor de goede zaak. Maar er waren ook nog daarnaast de snelweg. Ook, ja, laten we zeggen, op de snelweg zaten misschien al wel 2.000 à 3.000 mensen. Weet je nooit helemaal precies. Maar en er waren toch ook wel 1.000 tot 2.000 supporters nog daarnaast. Hè? Dus dit is redelijk massaal aan het worden. En het lijkt erop dat elke keer toch wel het aantal mensen dat bereid is om zo'n snelweg te blokkeren, verdubbeld, verdriedubbeld. Ja, dat belooft nog wat. Maar nog interessanter misschien was de reactie nu van de ordehandhavers. Hè? Want de vorige keer waren ze zo lang bezig geweest met bijna 750 mensen of zo arresteren, dat ze dachten, dat gaan we nu efficiënter aanpakken. We geven ze eerst de tijd om hun manifestatie te doen. Ze kregen wel 5 uur, geloof ik. Dat echt best wel lang is. Vorige keer werd na 3 kwartier gearresteerd al. We geven ze de tijd om te doen wat ze willen, zodat we toch het demonstratierecht enigszins eerbiedigen. Tegelijkertijd stonden er 3 Duitse waterkanonnen klaar. Of 2 stonden er klaar. Later kwam er nog eentje, ik denk van de boerenmanifestatie, die klaar was. Die kon dan weer naar deze manifestatie komen. Maar op 2 grote waterkanonnen waar heel groot politie op stond. Die stonden al wel de hele tijd op de menigte gericht. Dat maak je toch niet populair mee in Nederland. Geleend uit Duitsland. Ja, ze waren niet genoeg waterkanonnen voor al die protesten gisteren natuurlijk. Die waterkanonnen zaten natuurlijk al heel snel vol met stickers en spandoeken. Er is ook één iemand overigens gearresteerd. Omdat hij een sticker plakte op het waterkanon. En dat was voor belediging van een ambtenaar in functie. Dus dit was misschien wel de meest gewelddadige actie die we gisteren gezien hebben. Ja, dus dat schetst al een beeld. Je noemt ook allerlei elementen waar we misschien nog op terugkomen. De sit-in, et cetera. Je lichaam in de strijd gooien. Want Teun, eerst kan jij voor ons even schetsen. Hoe zit het nou precies met Extinction Rebellion en die vastberaden keuze voor geweldloos protest? Is dat een aanpak waar bij vergadering toe besloten is? Hoe zijn ze daar zo opgekomen? Nou, toen Extinction Rebellion werd opgericht, en dat is volgens mij in 2018 ongeveer, zijn enkele van de oprichters in Londen zijn de bibliotheek ingegaan om te onderzoeken wat werkt er nou qua protest. En ze kwamen bij een boek uit, dat heet Why Civil Resistance Work, van twee Amerikaanse politicologen. En die hebben in hun boek 300 verschillende casussen onderzocht van de Indiaanse onafhankelijkheid van Gandhi, van abolitionisme, van de afschaffing van de slavernij, van de Amerikaanse Civil Rights Movement, van allemaal verschillende bewegingen hebben geconcludeerd. Geweldloos verzet werkt. En niet zozeer, we staan er als moreel pacifist in, van ik gebruik geen geweld, ik ben een christen, wat je bijvoorbeeld in die groep nog wel eens terugziet, maar gewoon, nou, het werkt. Dat heeft de geschiedenis aangetoond en daarom gaan we dat nu weer doen. Ja, dat is natuurlijk fascinerend. Een protestbeweging die echt op basis van historisch onderzoek ergens toe komt. Eindelijk. Ik zie de historici hier helemaal opveren. En Maartje, jij doet ook al jaren onderzoek naar protestbewegingen. Die aanpak van geweldloos protest, schets nog eventjes, wat houdt het precies in? Wie heeft het bedacht? Nou ja, dit is eigenlijk wat we civil disobedience in het Engels. Het gaat om het openlijk ongehoorzaam zijn aan wetten of verordeningen van de politie in dit geval. En dat civil daarin, dus dat vertaal ik in het Nederlands, dat burgerlijke ongehoorzaamheid. Het gaat om beschaafde ongehoorzaamheid eigenlijk, dat civil aspect daaraan. Dus niet gewelddadige ongehoorzaamheid. Dus enerzijds een lijn over, maar tegelijkertijd heel gedisciplineerd zeggen, nee, maar gewelddadig zijn we niet. Principieel geweldloos. En wat ik daar interessant aan vind, is dat het, net als heel veel vormen van protest, een soort performance is van wat je aan de kaak wilt stellen. Mediageniek ook, dat is natuurlijk een van de doelen ook. Maar het gaat erom om niet alleen een theoretisch stuk te schrijven waarom een wet verkeerd is, maar te laten zien in de praktijk dat je die wet best zou kunnen overtreden en dat het misschien moreler is dan die wet gehoorzamen. Want wat er eigenlijk wordt gesuggereerd, gisteren ook weer, want om het verhaal af te maken, die waterkanonnen werden natuurlijk gebruikt. Er zijn mensen, een grote groep mensen, daarmee nat gespoten. Het is behoorlijk koud, dus dat is best een actie. Ja. En wat er dan wordt gesuggereerd, is dat dat zij daar zit voor een moreel goede zaak en dat de politie eigenlijk onrechtvaardig optreedt, waarmee eigenlijk een beetje de discussie wordt gevoerd. Wie is hier nou fout bezig? De Nederlandse staat met die fossiele subsidies en een politieapparaat wat dan de critici van die fossiele subsidies wegspuit? Of zijn die mensen daar nou verkeerd, die daar vreedzaam zitten te zingen? Ja. Dat is een beetje de spanning die dit bewust oproept. De confrontatie die bewust gecreëerd wordt. Ja, en Teun, om even weer ook naar jou te gaan. We associëren dit heel erg met Martin Luther King, de leider van de burgerrechtenbeweging in de VS. Die heeft geweldloos verzet in zekere zin, denk ik, bij de meeste mensen gepopulariseerd. Kan je nou eens een voorbeeld geven hoe hij dat dan inzet? Om eens ook eens even te vergelijken met hoe XR nu aan de gang gaat. XR verwijst ook heel vaak naar King en naar zijn werk. Hij was een van de leiders van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Maar daar komen we zo nog op. En hij heeft bijvoorbeeld toen hij werd gearresteerd in 1963 in Birmingham, Alabama, naar aanleiding van protestacties, heeft hij een heel bekende brief geschreven. Letters from Birmingham Jail. Gewoon een brief uit de gevangenis waarin hij uiteenzet wat de bedoeling is van dergelijke acties. Waar die heel nadrukkelijk zeggen, wij zijn geweldloos, maar wij plegen directe actie. Wij overtreden heel bewust de wet, omdat wij zeggen, de wet is niet rechtvaardig. Daarmee zetten we onszelf op het spel en daarmee proberen we aan te tonen wat onrechtvaardig is. Bekende acties zijn natuurlijk Rosa Parks die weigert op te staan in de bus. Je hebt natuurlijk boycottacties van, wij gaan niet meer bij dit bedrijf spullen kopen omdat ze borden hebben hangen van zwarte Amerikanen niet gewenst. Ze gaan sit-ins houden, ze bijvoorbeeld op plekken in restaurants zitten waar ze niet zouden mogen zitten en zeggen, wij blijven hier zitten tot je ons gelijk gaat behandelen, net als ieder ander, of net als witte Amerikanen, want daar hebben wij gewoon recht op. Dit is moreel fout. Maar dus het is niet die confrontatie uit de weg gaan per se. Want dat is, denk ik, een hoop mensen zullen denken, geweldloos verzet. Ja, maar er komt politie en waterkanonnen en zo. Er is toch allerlei confrontatie. Maar ze zoeken het dus eigenlijk juist ook op. Ook als je dus op zo'n plek gaat zitten van, ja, het is hier verboden voor zwarte mensen om te zitten. Daarmee wil je eigenlijk een confrontatie. Zeker. Hoe moet ik het zien? Zeker, want ze willen juist laten zien dat onderscheid dat er bestaat tussen wet en rechtvaardigheid. En dat daar een discrepantie tussen zit. En dan kan je een heel leuk theoretisch stuk, inderdaad, wat Maarten zegt, overschrijven. En dat, dat ergens op Twitter delen. En dan wordt het weer ondergesneeuwd, omdat er weer een relletje is. Maar hier laat je heel duidelijk zien, beste mensen, beste toeschouwers, er gaat hier iets mis. Wij willen hier aandacht voor. En ja, als de politie dan komt, dan wordt het nog duidelijker, nog fysieker. Ja, en King zegt ook letterlijk, hè, in die letters van Birmingham Jail, protest moet ook schuren en spanning oproepen. Mm-hmm. Als we dat niet doen, kunnen we de onderhandelingen niet ingaan daarna. De onderhandelingen zijn een doel, het gesprek. Ja. Maar we moeten even die spanning creëren om serieus genomen te worden. Maar King was toch één kant van de medaille. Je had in die burgerrechtenbeweging toch eigenlijk ook al heel vroeg, je hebt op een gegeven moment Black Panthers gekregen, je hebt Malcolm X gekregen. Je had toch heel vroeg ook mensen die er anders over dachten. Precies, en daarom vulde ik ook aan. Hij was een van de leiders van de burgerrechtenbeweging. En dat maakt het ook eigenlijk veel effectiever, de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Omdat King wil zeggen, luister, wij zijn heel netjes, heel beschaafd, geweldloos. Maar als jullie niet met ons gaan praten, hier heb je Malcolm X, die zegt, by all means necessary. Hier heb je de Black Panthers, die zichzelf bewapenen. En zeiden, wij zijn voor gewapende zelfverdediging. Waarbij moet worden opgemerkt dat bijvoorbeeld bij de acties in het zuiden van de Civil Rights Movement, van King, er ook wel een soort van gewapende bewaking was van, wij gaan niet ingrijpen. Maar stel je voor, mensen van de Klan komen, ja, wij gaan niet als makke lammetjes hier staan wachten tot we neergeschoten worden. Ja, daar gaan we niet op wachten. Ja, maar dat is wel interessant, want om weer even terug te komen op die claim van Extinction Rebellion, die zegt, ze hebben een soort historische studie gedaan en gezegd van, dit werkt het beste, daarom kiezen wij voor geweldloos verzet. Maar klopt dat dan eigenlijk wel? Is het bijvoorbeeld wel zo dat MLK een perfect voorbeeld daarvan is? Nee, het is een heel schoongewassen geschiedenis. Een koffie zonder cafeïne eigenlijk. Want heel veel sociale bewegingen, daar is vaak diversiteit van tactieken. En er is vaak een onderscheid. Dus bijvoorbeeld Andreas Malm in zijn boek How to Blow Up a Pipeline, recentelijk zelfs ecosabotage, wijst er ook heel erg op van, hey, deze politicologen zijn wel heel erg selectief in de feiten uitzoeken. Want heel veel van deze protestbewegingen hadden ook een gewapende tak. Sommige mensen pleegden wel geweld tegen voorwerpen. Heel soms ook tegen personen, maar voornamelijk laten zien dat het eigendomrecht niet heilig is en dat bijvoorbeeld van een bedrijf dat weigert zwarte Amerikanen te serveren, dat daar soms geweld tegen is gebruikt. Bijvoorbeeld de ruiten gaan eruit. Ja, en Andreas Malm is een milieuhistoricus die dus inderdaad dat boek hierover schreef. Hij is ook heel kritisch bijvoorbeeld op hoe XR schrijft over de suffragettes. Dat zijn ook de suffragettes, hè, de Britse vrouwen die opkwamen voor die stemrecht wilden. Dat wordt door XR ook heel erg aangehaald als een ander voorbeeld van geweldloos protest wat heel succesvol was. Maartje, kan jij iets over vertellen? Hoe geweldloos was dat eigenlijk, de suffragettes? Ook hier hebben we het over een hele brede beweging. Er wordt in de Britse geschiedenis vaak onderscheid gemaakt tussen suffragists en de suffragettes. En dan die suffragists zijn de vroege beweging, of in ieder geval de grote groep die het op de normale manier probeert, zoals vaak wordt gesuggereerd, dat mensen maar eens op een normale manier moeten protesteren. Petities, verenigingen oprichten, krantjes, pamfletten, flyeren, lezingen, toespraken houden. En je ziet dat heel vaak in zo'n beweging, dat er mensen daar best wel enthousiast mee beginnen. Maar als dan reacties uitblijven, als het allemaal voor niks blijkt te zijn, al 20 jaar lang dat doen. En dan denkt de jongere generatie, gaan we dit blijven doen? En je krijgt dan, begin 20e eeuw, rond 1903, een nieuwe suffragettebeweging, waarin ze de slogan deeds, not words gaan hanteren. Daden, geen woorden meer. En daar wordt geweld, laat ik het zo zeggen, daar is dan een groep die gewelddadige actie gaan kiezen. En dat is ook best pittig gewelddadig. Met z'n allen de straat op een heleboel ruiten in te gooien. Stenen gooien. In het algemeen werd veel gedaan. Brievenbussen in brand steken. Brandstichting in lege gebouwen. Bomaanslagen. Ze letten er wel op dat er geen gewonden zijn gevallen. Er zijn bij honderden aanslagen en acties geen gewonden. Nooit tegen personen. Niet tegen personen. Maar tegelijkertijd werd dit ook binnen de beweging door veel mensen als weer te radicaal gezien. Die zeiden, wij gaan wel directe actie doen. Maar dan bijvoorbeeld onszelf vastmaken aan gebouwen, zodat de politie ons met veel moeite los moet krijgen, zoals keten aan gebouwen. Of, dat hebben we bij XR natuurlijk ook gezien. Dat lijkt er dus meer op. En bijvoorbeeld ook hongerstakingen en dat soort acties, waarbij je je lichaam wederom in de politieke strijd gooit. En laat zien hoe gecommitteerd jij eigenlijk bent aan de zaak. En dat maakte ook wel indruk. Dus laat ik het zo zeggen, het klopt niet dat daar alleen geweldloosheid was. Absoluut niet. Maar het klopt ook niet dat die hele beweging gewelddadig was. Dat is dus weer de andere kant. Ja, nou ja, het is heel interessant, want jullie hebben nu allebei een beetje die historische claims waar Extinction Rebellion zich op beroept, een beetje genuanceerd, zelfs ontkracht in zekere zin. Van, nou, het is niet, in ieder geval niet zo dat de geschiedenis eenduidig aantoont geweldloos protest, dat werkt beter. Er heeft meer meegespeeld. Maar wat moeten klimaatactivisten eigenlijk met deze kennis van de geschiedenis? Ja, betekent dat dat er dan geen lessen uit te trekken zijn? Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, het is divers en genuanceerd. Vooral één ding wat ze niet moeten doen is dogmatisch, want het wordt nu als een soort van credo van geweldloosheid is de oplossing. Nou, dat heeft de geschiedenis aangetoond. Van, nou, dat verschilt per situatie en hopelijk kom je nooit in een situatie waar je ernaar moet grijpen. Ik had toevallig van de week een citaat van Karel van Dreven gelezen, die in het Geloof der Kameraden zei, over, toen ging het op een gegeven moment over, mag je een SS'er doodschieten? En dat een pastoor had gereageerd, eigenlijk niet. Ja, dat is echt stoor geweest. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, en dat daar niemand wil geweld. Iedereen wil een geweldloze wereld leven. Iedereen wil blijheid, vrijheid, broederschap. Ja. Maar in sommige situaties kan het soms noodzakelijk zijn. Nou, daar moet een heel goed debat over komen. Over wat zijn die situaties, onder wat voor omstandigheden. Het onderscheid tussen geweld tegen personen, geweld tegen goederen. Wat bijvoorbeeld vrij belangrijk is. Heel soms zeggen, een ruit kan je vervangen, mensen leven niet. En er zijn heel veel historische voorbeelden waarin heel goed zegt, we proberen heel veel dit onrecht aan de kaak te stellen. Door middel van werd het geweld vooral bij de overheid neergelegd. Want ik lees dan de krant en ik zie 700 demonstranten gearresteerd. Dan denk ik, dit is toch niet het Nederland wat ik ken, denk ik dan. Hè? En dat is precies natuurlijk ook wel een mooi voorbeeld van het actierepertoire, hè, wat je beschrijft, dat je als het ware de overheid voor je laat werken door deze... Het doet daar en ook denken aan Provo een klein beetje. Ja, waar natuurlijk ook met ludieke acties, was toch relatief nieuw in die tijd, met een soort vreedzaam, nou, krenten uitdelen, hè, dat soort dingen. En dan kwam de politie met gummiknuppels, dat is even neerslaan. En dat heeft enorme impact gehad. Vooral de filmbeelden ervan, de foto's daarvan. Dus ik denk dat die visuele cultuur hier omheen, hè, de foto's van mensen die daar worden weggespoten. Natuurlijk is het zo, de politie heeft gewaarschuwd, maar die mensen hebben ervoor gekozen te blijven zitten. En die zeiden, ik offer me nu op, want dit is zo belangrijk, zo groot. Ik vind dit waardevol. In algemene zin, die vraag die je net stelde, wat moeten we nou met die... Ik ben heel blij dat ik als historicus niet bewegingen hoef te adviseren hoe ze dingen moeten doen. Het blijft ontzettend lastig zijn, ook voor historici, om aan te wijzen als er iets is veranderd, waardoor dat komt. Is het gewoon heel niet zo vaak een smoking gun, maar het is absoluut waar dat... een hele brede beweging, waarin ook een gewelddadige flank is, een paar individuen. Dat, wat er zo interessant is, dat maakt dus die beweging, zoals Extinction Rebellion, die eerder als radicaal werd gezien, opeens een soort redelijk midden. Dat wordt een redelijke gesprekspartner in vergelijking met die gewelddadige mensen. Daar is ook sociologisch onderzoek naar gedaan. Dat ze zeiden, hè, was een voorbeeld, gewoon een bedacht voorbeeld. Mensen hebben met geweld klimaatactie proberen te voeren. En er zijn ook mensen die hebben petities geschreven en gewoon die zijn gaan demonstreren. Nou, die eerste vonden ze helemaal niks. En die tweede, in vergelijking met die ander, was dat een stuk beter. En opeens was er draagvlak voor. Ja. En wat ik dus denk, is dat Extinction Rebellion het in die zin heel slim aanpakt. Ze gewoon principieel geweldloos. Die willen ook een gesprekspartner blijven. Die hebben hele concrete politieke eisen. In dit geval stop de fossiele subsidie. Die zijn... straks, kijk, het kan zijn, en de kans is eigenlijk relatief groot, dit wordt de grootste beweging in de toekomst. Dit is nog maar het begin. We gaan echt iets zien wat groter is dan ooit. Er komt natuurlijk wel geweld. Maar ik denk dat Extinction Rebellion het heel slim speelt om principieel geweldloos te zijn. Goed, ik wil je bedanken, Maartje Jansen en ook Teun Dominicus. En het is ook natuurlijk niet alleen voor Extinction Rebellion, maar ook misschien voor de mensen die geen activist zijn, toch ook belangrijk om deze bredere geschiedenissen te kennen. Dat kan tot misschien ook onze blik er een beetje op. Absoluut. En dus een leestip nog, voor wie meer over het onderwerp wil weten. Dat boek wat net genoemd werd al door Teun van milieuhistoricus Andreas Malm. Dat heet Ecosabotage. En daarin worden deze historische claims van Extinction Rebellion nog verder onder de loep gelegd. En wij maken nu even plaats voor het nieuws. Daarna een omstreden game die zich afspeelt in de voormalige Sovjet-Unie. En we hebben het over vergeten oorlogsdagboeken en de Nederlandse fietscultuur. Een hele mooie documentaire van Martin Minkema. Straks na 11 uur. Tot dan.

troost, menselijkheid. Geef voor vrede, hoop en veiligheid. Geef deze week tijdens de collecte van Amnesty International. Nu 15 maanden gratis voor starters. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Profel. Als experts in kozijnen en deuren promoten wij onszelf graag als echte Pietjes precies. Want alles moet kloppen voor we stoppen. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profel.nl. Wat een heerlijk boek. Dat het bestaat. Ik kroop echt in de huid van iemand anders. Ja, in een boek kun je alles zijn. En weet je, het is Boekenweek. Ga naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Ja, ik wil nog zo'n boek. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit Tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Ga nu naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Onvoltooid verleden. Met Julie Blusset en Paul van der Graag. Welkom bij OVT met straks een gesprek met Nina Sigal, de correspondent van de New York Times in ons land, die een boek schreef over de oorlogsdagboeken die in het archief van het NIOD liggen opgeslagen. En tegen 11:30 in het spoor het tweede deel van Op de Fiets over de geschiedenis van Nederland als fietsland. Maar nu eerst Atomic Heart, een nieuwe game waar gamers smachtend op hebben gewacht. Het spel speelt zich af in een gefictionaliseerde versie van de Sovjet-Unie in de jaren 50. Maar sinds de lancering afgelopen maand ligt Atomic Heart onder vuur. De makers van de game hebben namelijk mogelijk banden met het Kremlin. En dus rees de vraag, is Atomic Heart nou pro-Rusland of gewoon toevallig Russisch? De Belgische historicus Pieter van den Heden, gespecialiseerd in de geschiedenis van games, die is daarover te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt het spel gespeeld. Ik zie voor jou hier, al het doosje liggen. Ja. Vertel, waar gaat het spel over? Dus zoals jullie zeiden, het is inderdaad een soort van alternatieve geschiedenis van de Sovjet-Unie. Er zit een beetje een verhaaltje achter. In de jaren 30 heeft de Sovjet-Unie een soort van technologische doorbraak verwezenlijkt. Ze zijn pro's geworden in robotisering. Nu in de jaren 50 hebben ze dan een nieuwe innovatie. Dus dat er een soort van implantaat is dat een link tussen mensen en robots kan teweegbrengen. Maar dan op het moment dat het implantaat geactiveerd wordt, gaat het helemaal mis. En het robottenleger keert zich dan tegen de bevolking van de Sovjet-Unie. Dan is het aan de speler om het te gaan oplossen. En de speler staat aan de kant van de Sovjet-Unie? Ja, dus je bent een soldaat van de Sovjet-Unie. Maar door het spel kom je er dan geleidelijk aan achter dat het ook dat er meer achter zit. Ja, ja, precies. En die game die heeft dus nogal wat losgemaakt. De Oekraïnse regering die riep begin deze maand op om de game te verbieden. Wat is precies de kritiek? Nou, ik denk dat je eigenlijk vooral het spanningsveld ziet tussen een geopolitieke lens, de oorlog in Oekraïne, en de dynamiek die je in de game-industrie ziet. De kritiek is heel erg gericht op, enerzijds misschien verheerlijking van de Sovjet-Unie, dat spel dat naar voren zou schuiven. En anderzijds ook dat er linkjes zouden zijn tussen de makers van het spel en dan een bedrijf als Gazprom bijvoorbeeld, dat dan natuurlijk ook weer links met het Kremlin heeft. Dus dat het indirect zou bijdragen aan de financiering van de oorlogsmachine. Ja. van Rusland. Maar je zegt nu al wat ik niet meteen direct kan volgen. De makers van het spel, wat hebben die met? Die hebben weer iets met Gazprom te maken. Hoe zit dat dan precies? Nou, dat heeft meer te maken met hoe de financiering zit. Dus toen de makers in 2017 of zo geld gingen gaan verzamelen, dan hebben ze van verschillende investeringsbedrijven gewoon kapitaal gekregen. Een daarvan is GEM Capital. Dat is een Russisch investeringsbedrijf. En de oprichter van GEM Capital is dan iemand die ook bij Gazprom gewerkt heeft. Dus dan zou je indirect ergens een soort van linkje kunnen leggen op die manier. Ja, maar is het niet ook gewoon zo dat het hoofdkantoor van deze gamemakers ook in Rusland zit? Ja, wel, dat is een beetje gelaagder. Dus ze hebben een kantoor in Cyprus. Mm-hmm. Maar ze hebben ook twee van hun kantoren zitten ook in Moskou en Sint-Petersburg. Dus qua achtergrond is er heel duidelijk een Russische link in dat opzicht. Ja. De critici hebben eigenlijk gelijk. Er is tenslotte een boycott. Er zijn sancties. Vandaar dat ik daarnet zei, van het is een beetje het verschil tussen geopolitieke lens en entertainment gaming, dat heel erg transnationaal georganiseerd is. Wat heeft het bedrijf al gereageerd? Het bedrijf heet Muntfish? Muntfish Games, ja precies. Ja. Zij hebben eigenlijk gereageerd en hun standpunt is, we zijn niet politiek. Dat is iets dat je heel vaak ziet bij entertainmentbedrijven, ook qua gaming. Zo'n bedrijf wil natuurlijk vooral winst maken. En ze willen zoveel mogelijk spelers in Noord-Amerika en Europa aantrekken. Mm. Dus als zij dan heel expliciet stelling gaan nemen in de oorlog vandaag, dan vervreemden ze eigenlijk al het grootste deel van hun doelpubliek. Dus dat proberen ze nu heel nadrukkelijk niet te doen. Want misschien als achtergrond ook, de productie van dit spel is in 2017 begonnen. Dus toen was de oorlog in Oekraïne natuurlijk ook al bezig. Maar natuurlijk lang voor het incident van de invasie zoals we die nu gezien hebben. Dus ook vanuit die doelstelling, het bedrijf had natuurlijk niet gedacht aan de invasie die we recent gezien hebben. Zij wilden natuurlijk vooral winst maken. Dus nu proberen ze eigenlijk vooral heel verzorgvuldig te balanceren van, we willen vooral niet te veel mensen kwaad maken, zeg maar. En dan is natuurlijk het andere aspect. Je zegt dat het is gewoon ook, waar komt het geld vandaan? Dat speelt enerzijds een rol, maar er wordt ook gezegd dus dat in zekere zin de Sovjet-Unie verheerlijkt wordt in die game. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Dus ik heb zitten spelen en ik zou zeggen dat dat zeker niet het geval is eigenlijk. Wat je in het spel ziet is, en dat is een beetje een genre trope binnen gaming. Het is een schietspel waarin dat de setting, dus een fictieve Sovjet-Unie, gebruikt wordt om een soort van ideologisch principe te verkennen. En het is toch heel erg het idee van Sovjet-totalitarisme. Mm-hmm. Daarin staat technologische ontwikkeling voorop, maar de menselijke gevolgen daarvan zijn ondergeschikt. Dus als er dan een paar duizend mensen sterven, dat maakt niet uit, want de vooruitgang. En het is een beetje die premisse die ook in het spel zit. Dus heel die evolutie is radicaal fout gelopen. Er zijn duizenden mensen gestorven. Dus het is eigenlijk in dat opzicht meer een kritiek op wat Sovjet-ideologie kan betekenen voor de mensheid. Dus ik zou eigenlijk zeggen dat het toch een beetje anti is in dat opzicht, eerder zelfs. In ieder geval kan je dat er ook in lezen, maar misschien is het een beetje ook open voor interpretatie. Ik denk dat het wel vrij rechtstreeks een beetje, dus de kritiek toch meer naar voren schuift, zeg maar. Goed. Ik ben toch ook wel even benieuwd, die laatste vraag van, is dit nou voor het eerst dat er een game is? Ik bedoel, zijn er eerder games geweest? Er zijn natuurlijk heel veel oorlogsgames waarin je bijvoorbeeld ook aan de kant van de nazi's meespeelt, want dat is... Of is dat een taboe normaal gesproken, dat je niet aan de verkeerde kant vecht? Daar heb je zo meer zo de weermachtmythos die nog vaak doorspeelt. Dus dat je als weermachtsoldaat wel kan vechten, maar dan is het een soort van dat strikte onderscheid weermacht-SS, bij wijze van spreken, wat dat historisch niet echt houdbaar is, dat weten we al heel lang. Maar binnen game-termen wordt dat dan heel nadrukkelijk zo neergezet van, je speelt als weermachtsoldaat, dus dan is het prima. En dat wordt dan ook zo'n beetje meegenomen in gamevertogen, dat onderscheid dus wel degelijk bestond, wat historisch dus achterhaalt. Is, Goed, maar als we de geschiedenis en zeg maar die financiële achtergrond, als we dat bij elkaar optellen, bekijken, wat vind jij dan? Moeten de mensen deze game maar gewoon gaan spelen? Of zeg je, er zit toch wel wat in zo'n oproep van Zelensky om die game te boycotten? Nou, ik denk dat meer is, er zijn kapitaalstromen en er is een Russisch linkje. Maar tegelijkertijd, dat linkje er is, is niet voldoende om echt te zeggen dat die Russische staatsbeïnvloeding ook zichtbaar is. Dus dan zou je iets meer moeten zien. Dus voor mij past het meer in algemeen hoe transnationale financiën financiering in de game-industrie werkt. Zit er dan in die oproep? Dus 100% zeker kan je het niet zijn dat die link er niet is. Maar ik zou het toch een beetje proberen afzwakken. In de zin van, voor mij is het niet zo duidelijk dat die link heel direct is. Nee, dit fictieve schieten heeft niet erg heel grote invloed op het daadwerkelijke schieten. Wat er toch minder in dit geval, zou ik dan denken. Ja. Goed. Nou, Pieter van den Heden, heel hartelijk dank. Graag gedaan. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. 6 juni 1943. Vroeg gegeten en naar het Olympisch Stadion gelopen. Alwaar bleek dat we prachtige plaatsen hadden op de eretribune. Behalve de alleraardigste match, die met 3-1 door ADO van Feyenoord werd gewonnen, zagen we ook nog een atletiek en een handbalwedstrijd. Het was leuk om weer eens in het stadion te zijn. Zo schrijft huisvrouw en overtuigd NSB-lid Inge Jansen in haar dagboek over haar bezoek aan de kampioenswedstrijd tussen ADO en Feyenoord in 1943. Het is zo'n beetje op het moment dat de laatste nog niet afgevoerde Joden worden opgepakt en naar Westerbork worden getransporteerd. Ook daarover zijn dagboekfragmenten te lezen in De Vergeten Dagboeken, een indrukwekkend boek geschreven door Nina Siegal, correspondent voor de New York Times in ons land. En een boek ook waarin je door de dagboekfragmenten de oorlog vanuit verschillende gezichtspunten kan meebeleven zonder de inkleuring achteraf. En het boek is afgelopen donderdag gepresenteerd. Nina, goedemorgen. Goedemorgen. Je begint het boek niet met die dagboeken, maar met herinneringen aan je opa Emmerich. Vertel. Ja, mijn grootvader Emmerich was mijn favoriete familielid. Hij was een Shoah-overlever uit Tsjechoslowakije. Tijdens de oorlog beschermt hij mijn moeder en mijn grootmoeder met vals papieren en een onderduik adres. Maar hij wordt gearresteerd. Hij werkt in twee slavenwerkkampen en werd daarna naar Mauthausen gestuurd. Hij werd bevrijd in 1945, maar sterft bijna aan tyfus. En na een kort verblijf in het ziekenhuis werd hij herenigd met mijn moeder en mijn grootmoeder. En ze bleven tot 1949 in Europa, maar daarna ging naar Australië en tenslotte naar New York. Ja. Ik kende hem tot ik 13 was. En hij was toen hij was overleden. Hij zegt tegen mijn broer en mij dat we geen voedsel moesten verspillen. Zijn waarschuwing was, je kunt alles bestellen wat je wilt, maar als je het niet eet, prop ik het in je keel met een deegroller. Dat was zijn lijn. Hij maakte dat soort grappen, maar een beetje zwaar, maar hij was heel lief. Ik vond hem geweldig. Ja, en het echte kampverhaal waar jij dus nu mee komt, dat vertelde hij eigenlijk niet, hè? Daar werden alleen maar korte opmerkingen over gemaakt. Ja. Nou ben jij in Nederland terechtgekomen door research voor een boek over een heel ander onderwerp. Hoe ben je ertoe gekomen dit onderwerp uit te gaan zoeken? Ja, in 2006 kwam ik hier om een roman te schrijven over een schilderij van Rembrandt, De Anatomische Les van Nicolas Tulp. En ik heb 9 maanden onderzoek ondersteuning gehad. Mijn eerste appartement in Amsterdam was op de Walen, vlakbij de Jodenbeurt. Ik heb zoveel monumenten van Joodse leven gezien, musea, synagogen. Maar waar waren de Joden? Ik kan hem niet zien. Ik wist toen nog niet dat 75% van de Nederlandse Joden waren in de Shoah vermoord. En dat was voor mij een soort schok. Ik voelde me dat... Ik heb van de dagboek van Anne Frank geleerd dat de Nederlandse mensen hebben zijn Joden beschermd. Maar dat was niet de niet het hele feit. Verhaal. Ja. En je bent dus, het was voor jou eigenlijk het contrast tussen hier in Amsterdam zijn en zelf opgegroeid in New York, waar natuurlijk een hele levendige Joodse cultuur nog is, een Joodse gemeenschap. Ja, en dan precies. Hier ontbrak dat. Ja. Ja. En nou heb je dus in dit boek gekozen, fascinerend, om aan de hand van dagboeken van 7 personen een geschiedenis te vertellen van de oorlog in Nederland, zullen we maar zeggen. Die zeven boeken, dat zijn zeven dagboeken die je hebt gekozen uit meer dan 2100 oorlogsdagboeken die bij het NIOD in te zien zijn, bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hoe kom je dan tot een keus voor die zeven? Ja, ik wil een brede selectie maken van dagboeken, niet alleen van Joden, maar ook van andere mensen, van NSB'ers en ook van verzetsmensen. En ook van mensen die had geen politicus richting. Ja. Maar ik had helpen met de selectie van de archiefwistin. Ja. Ze waren heel behulpzaam. En ik heb zeven gekozen. Drie zijn van Joden. Eén was een onderduiker. Eén werkt bij de Joodse Raad. En één was Philip Mechanicus. Hij was in Westerbork voor 17 maanden. Daarna heb ik twee NSB'ers. Eén was een politieagent van de Amsterdam politieafdeling. En de tweede was een NSB'er vanuit Den Haag. En zij was een soort high society vrouw. Dat is waar we net eigenlijk over hoorden, toch? Was dat diezelfde vrouw? Ja, ja. Dezelfde vrouw, ja. En ze heeft verhuisd naar Amsterdam. Maar ze woonde in een soort kring van NSB'ers en SS-mannen. En ze was altijd, ze had altijd thee en diner met de NSB'ers. Ja. En echt met de topmensen ook, hè? Met de ontmoeten. Topmensen, ja. Ja, de voetbalkaartjes had ze ook van Karel Lotsi gekregen. De bekende foute sport. Bobo. Ja. Ja. En door die dagboeken heb jij een heel ander beeld gekregen van hoe Nederland was, hè? Ja, zeker. Ik zeg altijd dat de dagboek van Anne Frank is één punt op een plattegrond. Maar je ziet niet zoveel van haar blik. Omdat ze was een onderduiker, ze was heel jong. Ze kan niet weten wat was gebeurd met de rest van de Joden mensen. Dus met deze andere dagboeken heb je een groter perspectief over de hele leven. Je hebt een 360 graden blik over de hele oorlog. En ik heb het in chronologisch orde gedaan. Mm-hmm. Dus je ziet hetzelfde moment van meer perspectieven op één moment. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Je hebt geloof ik iets, een citaat wat je daar ook tekenend voor vindt? Ja, mijn citaat is over een moment in 1943 van een handelaar, Cornelis Komen, die uit de raam van een trein alles ziet. Hij ziet een razzia van Joods mensen in Amsterdam. Dit is een korte stuk. En in Amsterdam worden de Joden op een hoop gedreven als wij. Hun bundeltje op de rug, de deken bij hen. Dagen van tevoren hebben ze hun spulletjes al klaargemaakt. Maar toch, wat moet dat afscheid zwaar geweest zijn? Afscheid van hun vertrouwde huiskamer, van hun vrienden en kennissen. En wij eten kersen, de ene maand na de andere. En wij lauweren heerlijk. Wat is het hier zalig? Ja. Tja, er zit iets. Aan de ene kant lijkt er een bewustzijn in door te klinken. Ja. Maar aan de andere kant maakt het ook heel wrang. Dat hij zelfs toch nog de mooiheid van die kersen en hoe heerlijk die zijn beschrijft. Ja. Want zelfs over ongeveer dezelfde tijd zit er ook een citaat in wat mij ook heel erg opviel. Dat is het meest uitgebreide dagboek wat erin zit van die politieman Douwe Bakker. Een echte hele fanatieke NSB'er en ook antisemiet. En die beschrijft in diezelfde periode dat het door die razzia's en zo lastig voor hem is om aardbeien te kunnen gaan kopen. Ja, precies. Dat is hetzelfde soort verhaal. Dat iemand doet iets echt banaal. Vlakbij iets zo groot. En dat de geschiedenis komt naast hem. Maar hij eet aardbeien of hij eet kersen. Dat is echt een soort raar voor. Ja. Nou had die Douwe Bakker, hè, hij schijnt best bekend geweest te zijn. Er is ook een proces tegen hem geweest. Hij had 3300 pagina's dagboek geschreven. Was dat om door te komen van zo'n man? Ja, dat is dus echt raar. Hij heeft zijn dagboek van 1939 tot 1944. Vertel even wat voor man het was ook. Oh, ja. hij was een fanatische NSB'er. Hij was een antisemiet. Ja. Hij was vrij hoog in de politie, toch? Ja, in het begin van de oorlog was hij in de gevangenis voor een korte periode, omdat hij was. Ze dachten dat hij was een verrader. Maar na de capitulatie was hij hoger en hoger in de NSB en de SS. Organisatie. Ja. En hij schreef alles ook gewoon openlijk op, ook zijn jodenhaat. Is dat ook gebruikt bij het proces na de oorlog tegen hem? Ja, na de oorlog had hij een aantal processen. En in de bijzondere rechtshoffen van Amsterdam, die direct na de oorlog snel werden opgezet voor beschuldigde verraders. En voor zijn tweede rechtszaak hebben de aanklagers een stapel van zijn dagboeken gevonden. 18 ja. dagboeken van 3300 bladzijden. En ze waren tegen hem geïntroduceerd in de waak. En hij bevestigt dat zij waren door hem geschreven. Maar hij zegt dat hij was niet zo fanatisch als de dagboek beschreven. Hij zegt dat hij was misschien gehypnotiseerd. Door de tijd. Meegesleept door de tijd. Ja. Ja. Want jij gebruikt niet alleen die dagboekfragmenten. Je beschrijft tussendoor ook zeg maar het verloop van de oorlog. En met name van de jodenvervolging. En jij vindt eigenlijk dat we er niet goed op terugkijken. Je noemt als voorbeeld de februaristaking. Jij vindt dat het accent bij die herinneringsbijeenkomsten toch een beetje verkeerd ligt. Hoe zouden we dat anders moeten doen in Nederland volgens jou? Ja, dat is een goed voorbeeld. Er wordt nu veel herdacht aan het dappere verzet tegen de nazi's en hun jodenvervolging. Maar voor de februaristaking waren er 400 joden uit de Joodse wijk gehaald. En dat was de eerste groot gruweldaad. Ja. In de oorlog. 400 mannen werden gearresteerd en bijna allemaal vermoord. Ja. En hun lot pas onlangs niet bekend tot nu. Ja. En de oorlog is ook heel belangrijk. En die vermiste mannen moeten we ook herdenken. Ja, daar zou meer aandacht voor moeten zijn. Nou goed, Nina Sihal, heel hartelijk bedankt voor je komst. Het is echt een indrukwekkend boek. Het heet De Vergeten Dagboeken en het is uitgegeven bij HarperCollins. Hartelijk bedankt. Het spoor terug. Nederlanders fietsen het hele jaar door. En er zijn hier meer fietsen dan mensen. Maar hoe is dat zo gekomen? Martin Minkema onderzoekt de Nederlandse fietsgeschiedenis en toekomst in het tweeluik op de fiets, waarvan nu het tweede deel. Over de oorsprong van de omafiets, een oer-Nederlands fenomeen, en overleeft de Nederlandse fietscultuur de e-bike-revolutie. Ja, rijdt u weer een stukje mee? Achterop? Typisch Nederlands trouwens, hè? Meeliften op de bagagedrager, die eigenlijk is berekend op 40 kilo max. Meeliften, dat is in veel buitenlanden verboden. Maar wat zou het? Hier mag het. Hier moet het. Hier is het fietscultuur. Op de fiets, op de fiets, op de fiets, op de fiets. Ga je heerlijk en het kost bijna niets. Je voelt je sportief en je trapt erop los. Op je stalen ros. Een paar cijfers, gebracht door Kasper Hanenberg van historische rijwielvereniging De Oude Fiets. Hoeveel fietsen zijn hier eigenlijk? Het laatste wat ik hoorde was 19 miljoen of 21 miljoen of iets dergelijks. Dus net zoveel als Nederlanders? Ruim meer. Iets meer. Ja. Ja. En dat is geen enkel land wat daar ook maar in de buurt komt. Ik denk dat landen als Denemarken en dergelijke het dichtstbij komen. Die zitten denk ik op de helft qua fietsen per inwoner. En het gaat niet alleen om het hebben van zo'n fiets. Het aantal kilometers wat wij op de fiets per jaar rijden wordt in Nederland heel goed geregistreerd. Dat is gewoon bijna 1000 kilometer per Nederlander per jaar. Van alle leeftijden tot op hoge leeftijd. Nederlandse mannen en vrouwen dat was nog voor de komst van de e-bike, die rijden tot hun 70ste, 75ste, dan zeker 600 kilometer per jaar op hun fiets. Dat is ongekend veel. En in andere landen neemt dat, is dat een hele specifieke leeftijdscategorie die nog fietst en daarna niet meer. Hoe komt dat? Bijvoorbeeld omdat we hier al meer dan een eeuw bouwen aan fietsinfrastructuur. Fietspaden, lanen en banen. En door de van oorsprong egalitaire maatschappij. De gewone fiets is van iedereen. En geen teken van armoede zoals elders. Hans Buiter is huishistoricus van de ANWB. Een organisatie ooit opgericht door fietsers. Ja, officiële term is verenigingshistoricus. Maar huishistoricus kan je ook zeggen, ja. Ik ben nu bezig met een boek over de geschiedenis van de Nederlandse fietscultuur, wat medio juni uit gaat komen. Die fietscultuur, wat is die Nederlandse fietscultuur? Typisch Nederlands is gewoon dat massale gebruik. Dat vind ik het meest kenmerkende. En twee is dat ze traditioneel in Nederland ook rustig en bedaagd gefietst wordt. Dat kon het beste door rechtop op de fiets te zitten. Dat is eigenlijk eind 19e eeuw begonnen. De ANWB organiseerde aanvankelijk veel wedstrijden ook. Daar hield ze mee op nadat er een aantal keren schandalen geweest waren. Schandalen, renners die elkaar spaken doorknipten. Gevallen van omkoping, juryleden die corrupt bleken te zijn. Maar met name ook wegwedstrijden riepen weerstand op in Nederland, omdat mensen die renners op de weg gevaarlijk vonden. Vandaar inderdaad. In 1898 is de ANWB gestopt met het organiseren van de wedstrijden. En vervolgens is er een bepaling in de verkeerswet gekomen in Nederland dat wegwedstrijden verboden waren. Decennia lang waren wegwedstrijden verboden. En bij de gewenste, bedaarde manier van fietsen hoorden natuurlijk nette rijwielen. Voor inspiratie keek de Nederlandse rijwielindustrie vooral over de grens en kopieerde naar hartelust buitenlandse modellen. Speciaal uit Engeland. Daar kwamen toen de mooiste fietsen vandaan. Ook de allermooiste ter wereld. De Sunbeam uit Wolverhampton, gemaakt door John Marston. De naam trouwens, Sunbeam, dat is ook wel aardig, dat de vrouw van John Marston op een bepaald ogenblik zegt, wat staat die fiets er mooi bij, wat schijnt die mooi. Het lijkt net of het zonnetje schijnt. En toen heeft John die fiets inderdaad Sunbeam genoemd. Ja, u hoort radiocollega Wim Bloemendaal. En die heeft thuis in zijn woonkamer zo'n Sunbeam staan. Statig, sober en nog net zo glimmend zwart als in het bouwjaar 1910. Ja, dat is eigenlijk de Rolls-Royce onder de fietsen. Dat is ook een reden waarom hij in de voorkamer staat, natuurlijk. Hè? Kijk, ik heb een groot aantal andere fietsen. Maar die staan allemaal ergens opgeborgen. Deze mag hier staan omdat hij zo bijzonder is. Daarom wilde ik er ook een hebben. Dat heeft geruime tijd geduurd voordat ik er een had. Maar uiteindelijk ben ik door een vriend erop geattendeerd dat er een in het zuiden van Engeland stond. En ik heb dat ding gekocht. En ik was apetrots dat ik hem had. En toen heb ik eerst gebeld met een Engelse autoriteit die inmiddels overleden is op het gebied van Sunbeam, John Pinkerton. En Pinkerton zegt, er zijn er nog 6. Nou, ik zeg, dan heb ik nummer 7. Waarom is een Sunbeam zo bijzonder? Er zitten 6 versnellingen op. Dat was uniek, hè? Voor 1910 was dat echt heel bijzonder. Dat was heel bijzonder. Ja. Bovendien aluminium velgen. Het is chic, het is duur. Er is één bijzondere man die er een heeft gehad. Dat was de componist Edgar Elgar. Die heeft zo'n fiets gehad. En ja, ik vond het fantastisch dat ik zo'n fiets te pakken heb gekregen. De beste fietsen kwamen uit Engeland, de mooiste fietsen. Hè? In allerlei soorten al. In allerlei soorten, maar poets de Amerikanen niet uit, hoor. Okay, de Amerikanen hebben heel duidelijk een stuk fietscultuur wat ze ogenblikkelijk hebben verlaten op het moment dat er een motorfiets kwam. Toen werden die fietsen allemaal imitatie motorfietsjes. Ze kregen zelfs een tankje voorop. Dat begint dan in pakweg 1915, 1916, 1917. Zie je dus Amerikaanse jongetjes op een fiets rijden die eruit ziet als een motorfiets. Dus in Amerika reflecteerde de fiets ook zeg maar de maatschappij, de ontwikkeling. Dat is allemaal veranderd. Net zoals hier dus. Hier reflecteerde het ook ja. De samenleving en daar ook. Zeg maar, ik zie die fiets zo staan hier. En dat je moet er kaarsrecht op zitten. Ik zie die Elgar, zie ik er nu op zitten. Ja, door het Engelse landschap. Het was een echte fietsliefhebber. Hij was een fietsliefhebber, jazeker. Dat is duidelijk. Rijdend op dit rijwiel met in zijn gedachten een mooie compositie. De wind door zijn haren. Ik weet niet. Ik denk dat hij een pet opgehaald heeft. Oh. Zo'n Sunbeam was te hoog gegrepen om hier in Nederland na te bouwen. Maar een ander Engels ontwerp werd hier dankbaar overgenomen en een grote hit. Wat zeg ik? Dat model werd het symbool van de Nederlandse fietscultuur. De omafiets. Die toen nog lang geen omafiets heet hoor, maar damesmodel met gebogen buis en lage instap. De omafiets, die dominantie van de omafiets, is ongeveer 60 jaar is die geweest. Old Dutch heet die vaak ook. Ja, een typisch Nederlandse term, Old Dutch. Afhankelijk waren het Engelse fietsers, vanaf de jaren 20 Nederlandse fietsen. En die waren allemaal zwart. En dat was eigenlijk een redelijk gestandardiseerde fiets. Heel opvallend dat al die verschillende fietsfabrieken. Je had tientallen fietsfabrieken in Nederland met onderlinge afspraken, een soort kartel. Dan kreeg je dus dat de buitenlandse fietsen eruit geconcurreerd werden. Maar de Nederlandse fiets, zoals die door de Nederlandse fietsfabrikanten ontwikkeld is, dat was eentje met een recht frame. Dus de stang liep recht naar voren. Dat stimuleert ook om gewoon rustiger te fietsen. In allerlei toeristisch interessante regio's van Nederland werden fietspadverenigingen opgezet. Met name op de zandgronden werden fietspaden aangelegd. En dat maakt het mogelijk voor fietsen om daadwerkelijk rustig te rijden. Het platteland verkennen. Waarschijnlijk de oudste nog rijdende zwarte damesfiets van Nederland staat thuis bij Jos Rietveld. Het is een fiets van Fongers. Het Groningse kwaliteitsmerk waar je fiets kocht als je het geld had. Rietveld schrijft aan een boek over Fongers. Dit is de oudste Fongers damesfiets in Nederland. Van 1901, die is uit 1919, die is dus 122 jaar oud. Deze fiets die kostte 200 gulden. Als je dat omrekent naar geld van nu, is dat ongeveer 5000 euro. Er zit 200 uur werk in het maken van die fiets, in de afwerking. De hoorn en handvatten. Hoorn? Koeienhoorn. Dat wordt dan in vorm geslepen. En het middendeel, daar wordt kurk op ingelegd. Dat geeft dan een makkelijke, zachte grip. Het is gewoon allemaal met aandacht gemaakt. Absoluut. En goed materiaal. Absoluut, ja. En die fietsen gingen ook heel erg lang mee. Een van hun slogans was, volgens gaat een mens gun leven met SGH mee. En dat zie je hier. Als je oppervlakkig kijkt, denk je van, Robert, er voorbij in het fietsje. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk het interessante. Hè? Ja. Deze fiets is 120 jaar oud. Ja. Nou, als ik het lampje eraf haal en ik zet hem hier in de stalling, dan valt hij niet eens op. Ja. Hè, die basistechniek van die fiets, die is eigenlijk al sinds 1885 hetzelfde. En wordt nog steeds gemaakt. Hè? Je kunt dit soort modellen nog steeds kopen. En het laat ook zien dat de fiets eigenlijk een hele efficiënte, mooie machine is. Het is de meest efficiënte menselijke machine die bedacht is. Dat is zo? Dat is zo. Hè? Met relatief geringe kracht inzet kun je toch heel ver, kun je vier keer zo hard gaan als dat je wandelt, zeg maar. En dat maakt dat de fiets nog steeds eigenlijk enorm populair is. Hè? En nu aan een enorme grote nieuwe opmars bezig is met elektrische fietsen. Zeg, dus ik zie het verschil namelijk, als ik over straat rijd, ja, dan ken ik een Fongers niet. Maar je krijgt er wel een speciaal jagersoog voor, neem ik aan. Jij ziet het meteen, hè? Ja. Waarom zie je dat dan meteen? Want het is, aan de vorm bijvoorbeeld van het stuur, daar kijk ik altijd over een rij fietsen heen. Fongers fietsen hebben een specifiek stuur van 44 centimeter breed met een geringe opbuiging. Maar dat kun je zo zien als je gewoon langs een standing staat, hup, 100 fietsen, woep, pik het er zo uit. Het er zo uit, oh, ja. Doe je het ook? Ja, alleen. Het is zo dat we niet zo heel veel echte oude fietsen meer in het straatbeeld aantreffen. Toen ik in de jaren 70 in Amsterdam ging studeren. Toen, in studentensteden is interessant, want studenten die nemen de fiets van oma mee als ze gaan studeren. Ja. En dat is interessant. We zitten in Groningen, dus hier komt af en toe wel een student met een hele mooie fiets. Ja, dus kijk, hier komen elk jaar 15.000 nieuwe studenten de stad in. Hè? En ik ga altijd in september eventjes zo langs de stallingen hier. Maar in de laatste jaren, moet ik zeggen, tref ik eigenlijk niks interessants meer aan. Omdat die echte oude fietsen, die zijn er bijna niet meer. En als ze er nog wel zijn, zijn ze vaak in slechte conditie. Maar in Amsterdam in de jaren 70 kwam ik fietsen uit de jaren 10 tegen. De term omafiets bestaat sinds een jaar of 50. Waar dat vandaan komt, ja, dat weet niemand die ik het vraag. Maar ja, mij lijkt het zo klaar als een klontje. Toen de grote golf van babyboomers in de jaren 60 en 70 ging studeren, rommelden ze allemaal in de oude schuurtjes thuis en bij familie op zoek naar roestige brikken om straks de stad te kunnen veroveren. En daar stonden ze nog. Al die oude damesfietsen, nog van oma geweest. Vandaar de omafiets. Ik vind het een hele aardige theorie. Ik had deze nog nooit eerder bedacht, maar dat heb ik zelf ook gedaan. Toen ik student was rond de 20, een stokoude fiets. Ja, waarschijnlijk uit de jaren 30. Ik heb hem helemaal afgereden. En dan nog even terug naar dat door de ANWB gewenste fietsgedrag van de Nederlander. Rustig en bedaard. Nou, de werkelijkheid is natuurlijk anders, hè? Deelname aan het verkeer is chaotisch, link en ondergrondelijk als je je dagelijkse fietsdans op straat niet beheerst. Ja, het is natuurlijk, je moet het relateren aan de omvang van het fietsgebruik, ja, die natuurlijk erg hoog is. Kasper Halenberg. Maar, laat ik zeggen, het is wel zorgelijk dat nu eigenlijk de fietsslachtoffers, dus gewonden en ook dodelijke fietsslachtoffers, gewoon eigenlijk nummer 1 staan qua vervoermiddel in de ranking van de meest dodelijke vervoermiddelen. Op de fiets, rij ik rond, want dat is gezond. Ik rij lekker rond, op mijn oude fiets. En alles om me heen interesseert me lekker niet. Komt er een auto van de rechterkant, die rijdt me bijna overhoop, komt dan in Nederland. De Amsterdamse fietscultuur. Samengevat in 1 anekdote door Anita Verbeek. Ik weet nog dat ik door de Utrechtse straat fietste. Het was mooi weer. Ik kwam van mijn werk. Ik was vrolijk. Ik had er heel erg zin in om naar huis te gaan. En ik fietste richting het Rembrandtsplein. En ik weet dat daar een stukje is waar je niet mag fietsen. Dus daar ben ik altijd extra aan te opletten dat ik niet tegen iemand aan fiets. En in de verte zie ik een meneer aankomen lopen in een hele mooie jas. Parmantig aan het lopen. En ik keek eens goed. Ik denk, hey, wacht eens even. Dat is die bekende schrijver. Echt een toonbeeld van beschaving. Echt een hele keurige man. Wat ik op televisie heb gezien. Echt een hoe hij praat en met mensen omgaat. Daar is hij gewoon bekend om. En ik dacht, hey, dat is grappig dat ik die hier nu zie lopen. Ik ga met een extra grote boog om hem heen fietsen. Zodat hij niet schrikt. Maar hij was blijkbaar in gedachten, ik weet het niet. Hij schrikt, hij draait zich om, hij kijkt me aan. En hij roept, kutwijf! We hebben dus onze eigen charmante etiketten ontwikkeld in het dagelijks fietsverkeer. Maar technisch, aan die fiets zelf, hebben we bijna niks bijgedragen. Nederlanders zijn vooral goed in het adopteren en eigen maken van accessoires. Zoals dus die bagagedrager en de jasbeschermer en de fietsstandaard. Maar het gezondheidszadel, dat schijnt echt uit Nederland te komen. Fietskenner Theo de Kogel daarover. Ja, hygiënisch zadel werd dat wel genoemd. Er is er speciaals mee, met die gleuf in het midden. Dat was dan gezonder. Het was dan een beetje, dat luchtte toch een beetje door. In de volksmond werd het wel scheetenzadel genoemd. Ja, ja, dan zweet het ook minder. Ja, dat lucht wat beter door. Maar ik werd veel gebruikt, maar ik heb er ook wel op gefietst. Maar ik vind het vreselijk. Ik krijg een houten kont van dat ding. Ja. En ook nog zoiets typisch, waar Nederland tot nu toe aan bleef hangen. De mannenfiets met die verraderlijke hoge stang. Hans Buiter. Ik zie nu ook langzamerhand meer mannen ook op een damesmodel rijden. Maar dat is eigenlijk nieuw, want het zat heel erg in die cultuur, ja, dat je inderdaad als man niet op een damesmodel gezien wilde worden. Ja, wat is dat nou? Want in buitenland is dat veel minder strikt geweest al. Ja, merkwaardig. Merkwaardig. Ja, een beetje zo seksen gebonden. Ja, het is toch een bepaalde hanigheid zit blijkbaar in de Nederlandse man toch ook. Ja. Terwijl ze aan zo'n stang zegt, ja, nou, ik heb verschillende maanden heb ik me behoorlijk bezeerd aan dat ding. Maar als je in het buitenland kijkt, veel minder. Nee, maar in Duitsland, het Rijngebied, altijd die sportieve fietsen. Ja, kijk me hoog uit. Laag. Ja, laag, Frankrijk ook. Ziet er allemaal heel anders uit. Ja. Theorieën? Nee, ik heb er geen theorie over. Ik denk gewoon dat mensen kopen wat de buurman ook koopt. Ja, zo blijft denk ik cultuur in stand. Mensen blijven doen wat altijd al gedaan wordt en wat anderen ook doen. Maar die herenfiets, ik denk toch dat dat nu ophoudt, hoor. Dat echt die hoge stangen dat te verdwijnen. Ja, en het lijkt me een goede voorspelling en het lijkt me een goede zaak. Goede zaak ook, ja. Ja. Met de moderne, makkelijk opstapbare e-bike lijkt eindelijk een eind te komen aan die hoge stang. Niet dat de e-bike zelf helemaal nieuw is, hoor. Al in 1932 ontwikkelde Philips een elektromotortje, waarmee allemaal fietsfabrieken, van Simplex tot Burgers, hun eigen elektrische model op de markt brachten. Meer dan 90 jaar geleden dus al. Maar die verkochten nauwelijks. En na de oorlog werd die elektrische fiets helemaal vergeten vanwege het rijwiel met verbrandingshulpmotoren dat in korte tijd ontzettend populair werd. De brommer. Om te beginnen de Solex. Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn? Een bromfiets voor mevrouw. Ja, maar niet zo'n, zo'n machine. Wat denkt u van een Solex? Een Solex? Ik vind het een schatje om te zien. Dat is echt iets voor een vrouw. Die kijkt alleen maar naar het uiterlijk. Oh, dat is begrijpelijk. Het oog wil ook wat. Vooral die kleurencombinatie vind ik erg leuk. Jij glanst ook zo mooi. En niet overdreven, want dat is één van de kenmerken van de Solex. Zijn beschaafde uiterlijk. Je bent er geen nozem op. Precies. Ik ben Jan Bosveld. Ben geboren 30 januari 1940 in de Voorburg. Ik heb een verhaal gehoord. Een verhaal over een jongen, Jan Bosveld, op een Solex. Ja, dat klopt. Ik reed met de Solex door Den Haag. Ik denk in 1963 ongeveer. Nou, en ik had het helemaal naar mijn zin op die Solex, hè. Tot ik die pater tegenkwam, zwoegend en zwetend in een zwart habijt op zijn elektrische fiets, die het niet deed. Ik kwam een pater tegen op een elektrische fiets? Ja, die deed het niet. En die riep, zat de trappen. Hij doet het weer niet. Hij doet het weer niet. Ik zit er nog zweten. Ja. Zo kwam die aan. Heel plomp gebeuren. Zie je? Je kent het wel zien hoe fiets eruit zag. Hè? Ja, een enorm zwaar ding. Ja, zeker te weten, ja. Ja. Wat een enorme accu. Ja. Het is een soort blok dat zeg maar onder je benen zit. Een enorm blok. Dus hij had wel vervoermiddel. Bloed, zweet en tranen. Het was een en al leed wat je zag. Van hem wel, ja. Ja. Ja. Zeker, ja. Ja. Ik zei, wat is er aan de hand? Hij doet het niet. Ik zei, wat is dat dan voor ding? Ik had nog nooit van elektrische fiets gehoord. Nee. Misschien was het de laatste elektrische fiets die nog reed. Ja. Want ze zijn maar heel slecht verkocht. Vanaf de introductie in 1932, geloof ik. Hij dacht, ja, die is van de papers uit Loosduin. Hij dacht, het is ons vervoermiddel. We moeten er met dat ding, want hij doet het nooit. Ik zeg, ja, ik zie het al. Je accu is leeg. Oh. Het was een Junker. Een hele mooie Junker was het. Zeg, wat moet je met dat ding eigenlijk? Man, neem toch die Solex van mij en neem ik die fiets van jou. Wil u hem echt ruilen, zegt hij. Ik zeg, ja hoor. Nou, alsjeblieft. Dan kunnen we tenminste onbezorgd boodschappen doen. Dus u heeft hem uit zijn lijden verlost, heet dat dan, hè? Hij was helemaal blij. Ja. Dus zo hebben we het ruiltje gemaakt. Je hebt de laatste elektrische fiets van straat eigenlijk geplukt. Hè? Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Waarom is dat niet gelukt? Met de elektromotor, toen in 1932. Je hebt het niet van de grond gekomen toen. Het was crisis. Niemand had geld. Dus wie kon zo'n ding kopen? Heeft u er verder ook op gereden nog? Nee. Nee? Ik heb hem alleen maar een schuur gehad. En intussen is die elektrische fiets, ja, de rijdt half Nederland op. Is straks heel Nederland misschien. Ja, gewoon 50, 60, 70 jaar later kwam dat pas. Ja, mooi toch? Ja. Nou, dat was eigenlijk het verhaaltje. Laten wij nog meer weten. Het gevoel dat je die geschiedenis, hè, op zijn staart hebt getrapt. Ja, heerlijk, hè? Mooi, hè? Ja, dat is leuk, ja. Ja. Vanaf de jaren 50 en 60 ging het bergafwaarts met de gewone ouderwetse fiets. Die moest opboksen tegen de eitjes van Berini, de Solexen dus en de Mobilettes. De gewone fiets moest almaar goedkoper. De kwaliteit holde achteruit. En een topmerk als het Groningse Vongers redde het niet. Ik sta voor de Stelvonge Vongersfabriek, vlakbij het station van Groningen, met Vongerskenner Jos Rietveld. Uitkijken we de fietsers. Ja, dit was een heel groot complex. Hierachter werden in eerste instantie een viertal lange fabriekshallen aangelegd, van meer dan 100 meter lang. En daar zijn ze in 1897 begonnen. Het is echt een chic pand, hè? Heel mooie gevel met een mooie toren, met erop een zo'n metalen vlaggetje bovenop. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Ja, met, als je goed kijkt, ook met een fietswiel in top. Hé, hey, ja, een fietswiel midden in die vlag. Ja. Waar je echt uitgestanst. Heel mooi. Ja, en dat gebouw is in een neoclassistische stijl gebouwd. Een beetje vergelijkbaar ook met het Rijksmuseum of het Groninger Station. Met veel natuurstenen banden erin. Best een duur ontwerp. Een hele natuurstenen voorgevel waar de showroom zeg maar, achter zat. Aan de linkerzijde was een rijschool waar mensen konden leren fietsen. Want voor volwassenen is het nog niet zo simpel om te leren fietsen. Hoe zag het eruit, die rijschool? Wat is... Ja, dat was een grote ruimte van 20 bij 80 meter. En dan kon je hier rijlessen nemen voor 1 gulden per keer. En als je dan 10 van die lessen had gehad, 10 gulden, en dan kon je dat inwisselen als je een nieuwe Vongersfiets kocht. Dan kreeg je 10 gulden korting. Hé, hey, kijk eens. Dus hier heeft Vongers gebloeid en hier is Vongers dan onder gegaan. Zo kun je het zeggen, ja. En hier blijft eigenlijk ook die naam voortleven. Hè, want dat gebied hierachter heet de Vongersplaats. Naast de fabriek loopt het Vongerspad. En daar is de Zuiderbegraafplaats waar ook het Vongersgraf is. Vongersgraf? Is hier een Vongersgraf? Dat is een familiegraf, ja. Dus het is hiernaast. Gewoon naast de fabriek? Ja. In 1970 sloot Vongers voorgoed de deuren. Intussen groeide de onvrede met de ANWB, die zich steeds meer op de auto en ander gemotoriseerd verkeer richtte. Je kon er wel uitstekend toeristische fietstochten maken door heel Nederland. In veel binnensteden was het gevaarlijk. De toestand in de pijp, de auto's. Het is niet meer uit te houden met al deze auto's. Er is geen ruimte meer. Er sterven duizenden mensen door de ongelukken. Waarom neemt iedereen geen fiets? Daar ben ik het wel mee eens. Herfst 1975 werd de eerste enige echte Nederlandse wielrijdersbond, de ENWB, opgericht. Later de Fietsersbond. Een sneer naar de ANWB, immers ook een wielrijdersbond. Maar anno nu, in 2023, is de scheiding tussen fiets en gemotoriseerd vervoermiddel steeds minder duidelijk, steeds diffuser. Ze groeien naar elkaar toe. Ook de Fietsersbond die staat heel positief tegenover e-bikes. Want ze bevorderen het fietsgebruik en het bewegen. Ik heb hier een paar cijfers. Vorig jaar was, als ik het goed lees, 58% van de verkochte fietsen een e-bike. En dat was goed voor 80% van de omzet van de branche. Big business dus. Zoals ik ook merk op een bijeenkomst georganiseerd door... Ernest van der Bent van de Utrecht Bike Community. Utrecht Bike Community, wat doet die? Dat is een platform van zo'n 600 fietsprofessionals die netwerkbijeenkomsten verzorgt over de meest uiteenlopende thema's. En eigenlijk de bedoeling is dat privaat, publiek, dat verschillende overheden van elkaar weten what's going on. En ik hoor je praten over hoe je nog meer mensen kunt laten fietsen. Over fietsgeluk en fietsarmoede. En voor in het zaaltje staan allemaal blinkende e-bikes. Ja, daar loopt iemand die ik wat wil vragen. Het is Angela van der Kloof van Mobicon. Die doet fietsersonderzoek voor de overheid. Ja, ik doe regelmatig onderzoek naar hoe je ook groepen die nu niet fietsen kunt betrekken bij het wel gaan fietsen. Ja, het verandert heel erg, hè, de fietscultuur momenteel. Ja, ja. Het gaat niks meer snel, gaat het? Het gaat heel snel. En dus zeg maar ook in het denken over de fiets gaat het heel veel over dat de fiets steeds sneller en verder moet en steeds meer. En dat is eigenlijk heel erg autodenken. Dus de fiets wordt een mini-auto in het verkeer. Auto, zegt u zelfs. Nou ja, de manier van denken over wat er nodig is om die fiets te faciliteren, die snelle fiets, dat is heel erg het autodenken. En ik pleit er juist voor dat je veel meer gaat kijken naar, nee, maar hoe kunnen we nou zorgen dat kinderen veilig op school kunnen komen op een korte afstand? En zelf je fiets kunnen repareren, fietsen recyclen en dat oma gewoon de boodschappen op de fiets kan doen. Zou het zo voorkomen? Zou het kunnen dat je straks niet meer op straat kan wagen met een gewone fiets? Dat je dan links en rechts wordt voorbijgesjeest? Dat de straatgeluiden van nu ook helemaal verdwijnen? Dat ratelen van oude kettingkasten? Dat zenuwachtige janken van de ouderwetse banddynamo? Straks alleen nog maar te horen in een geluidenmuseum. Ik keek gisteren eens rond in de fietsenstalling en zag nog maar 1 op de 10 fietsen met zo'n ouderwetse dynamo. daar wil ik even bij stilstaan. Bij die bijna uitgestorven gewone dynamo. Hier bezongen door Martin van Dijk in het lied De Fietsdynamo, dat hij samenschreef met Hans Dorrestein. Over een eenzame man in een leeg huis, peinzend bij het raam. Het is of het raam met me meeleidt. Het jammert, het zucht en het klaagt. Als wanneer 's nachts een fietser voorbij rijdt, die door wanhoop voort wordt gejaagd. Zijn verhaal vertelt de dynamo, als de fietser in donker passeert. Je hoort aan die droevige klaagzang, in wat voor stemming de fietser verkeert. Die jongen komt van zijn geliefde, maar ze was voor een ander gezwicht. Het is uit en hij fietst door het duister, zijn koplamp geeft bijna geen licht. Wel huilt en jankt zijn dynamo, dat hij geen kant meer op kan. Maar het van wanhoop niet uitschreeuwt en zijn tranen verbijt als een man. Het gejank sterft weg in de verte, zoals alles en alles verdwijnt. Liefde, geluk, maar ook wanhoop, zelfs die gaat voorbij naar het schijnt. Ode aan en afscheid van de oude vertrouwde dynamo. En op naar de toekomst. Met allemaal energieke wegbereiders van de fiets tijdens de bijeenkomst van de Utrecht Bike Community bijvoorbeeld. Waar ik hoor over miljarden die verdiend kunnen worden met het uitrollen van de Nederlandse fietscultuur over de grenzen, naar Duitsland en door heel Europa heen. Een afsluitend gesprekje met organisator Ernest van den Bent. Waar fietsen we naartoe? Wat we eigenlijk met de community willen, is die hele economische maatschappelijke waarden, om die te verzilveren. We zijn laatst op handelsmissie geweest met een groep van ondernemers. Uit Utrecht in de omgeving. Uit Utrecht, om daar te gaan kijken in Berlijn. Ja. Van wat kunnen wij nog bijdragen? Want zij hebben in termen van infrastructuur, in termen van gezondheid, het vervangen van de auto, hebben zij een enorme opgave waarvoor ze zelf eigenlijk op dit moment onvoldoende capaciteit hebben om daaraan te werken. Ja, de fiets is uitgevonden in Duitsland, notabene. Allereerste loopfiets, 12 uur. De voorsprong. Wet van de remmende voorsprong. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, 200 jaar geleden uitgevonden daar. Dus dat is zeker geremd is daar. Zeg, graag een vergezicht. Een vergezicht van hoe ziet Nederland er over 20 jaar uit als je naar... Als je over fietsen hebt. Als het zich onveranderd voortzet in positieve zin, de groei van het gebruik van de fiets, dan zullen we anders moeten anticiperen door bijvoorbeeld verschillende paden, verschillende snelheden. Zoals ik ook weet dat de Fietsersbond dat nastreeft. Dus echt verschillende fietspaden naast elkaar ook? Ja, dus je zou kunnen zeggen aan verschillende stroken. Dus waarin je, zoals we dat eigenlijk nu doen, ook gewoon op de grote weg voor auto's. Die discussie over verschillende snelheden, die hebben we natuurlijk veel eerder gehad. Die hebben we al 60, 70 jaar geleden ook gehad. Toen de brommertjes, toen de Solexen kwamen. En de... Ja, geweldig, die Vespaatjes ook. Dat waren eigenlijk, die Vespaatjes, dat waren eigenlijk de Van Moofs van nu. Die verkochten heel goed. Zeker degene die niet harder mochten dan 25. En de tragiek is nu, en daarom ben ik ook terughoudend ten aanzien van het fietshelmplicht in ieder geval, is dat op het moment dat de helm opgezet moest worden, is dus verkoop van de Vespaatjes tot 25 kilometer, dat loopt op zijn eind. Ja, nou prima toch? Gewoon fietsen op het fietspad. Eens. Dit was het slot van de tweeluik op de fiets, gemaakt door Marten Minkema, techniek Alfred Koster. Op de OVT-site hebben we een extra pagina met erop oude fietsliederen. En binnenkort verschijnt er een boek van Hans Buiter over de Nederlandse fietscultuur en een boek over de geschiedenis van de Groningse vongersfietsen door Jos Rietveld. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van OVT voor vandaag. Zo na het nieuws van 11 uur, van 12 uur de perstribune van Max. Met cabaretier Steven Brunswijk en met oud-scheidsrechter Mario van der Ende. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel prettige zondag.